Tijgerboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is maandag 8 april. De werkomstandigheden voor buitenlandse journalisten in China zijn moeilijk, blijkt uit een enquête. En Nederland ligt onder vuur vanwege de Turkije-deal. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. Drie hulporganisaties klagen de Nederlandse staat aan vanwege de migratiedeal tussen Turkije en de Europese Unie in 2016. Het zijn Amnesty International, Stichting Bootvluchteling en Defence for Children. Het akkoord moest ervoor zorgen dat migranten vanuit Griekenland werden teruggestuurd naar Turkije. Nederland was EU-voorzitter toen deze deal rondkwam. Volgens de drie hulporganisaties is Nederland daarom verantwoordelijk voor de slechte omstandigheden van migranten op de Griekse eilanden. De lokale verkiezingen in Polen zijn volgens een exit poll gewonnen door de rechtsnationalistische oppositiepartij Recht en Rechtvaardigheid. Die zou ruim een derde van de stem hebben gekregen. Daarmee zou de pro-Europese regeringspartij van premier Tusk hebben verloren. Recht en Rechtvaardigheid zat tot afgelopen december 8 jaar in de Poolse regering. De definitieve resultaten van de lokale verkiezingen in Polen worden later vandaag verwacht. Aanstaande ouders kunnen een flinke rekening krijgen als ze de kraamzorg voor de bevalling afzeggen, blijkt uit een rondgang van de NOS. De annuleringskosten kunnen oplopen tot €275. Veel toekomstige ouders schrijven zich in bij meerdere kraamzorgorganisaties, omdat ze vanwege het personeelstekort bang zijn dat er anders geen plek is. Volgens de brancheorganisatie is inschrijven bij één aanbieder voldoende. Als daar geen capaciteit is, moet die organisatie vervanging regelen. Voor de kust van Mozambique zijn tenminste 90 mensen om het leven gekomen toen de overvolle boot waarop ze zaten omsloeg. Onder de doden meerdere kinderen. 5 mensen konden worden gered. De slachtoffers zaten op een vissersboot die was omgebouwd tot veerboot. Aan boord waren zo'n 130 passagiers. De opvarenden waren volgens lokale media in Mozambique gevlucht vanwege een cholera-uitbraak in hun regio. In Bergijk in Brabant zijn vannacht 2 politieagenten gewond geraakt toen hun auto van de weg raakte. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Waardoor de politieauto van de weg raakte is nog onduidelijk. Eerder vannacht was er wel een melding over een schietincident in Bergijk. Daarbij raakte niemand gewond. Er werden wel 2 voertuigen vernield. Of de gewonde agenten op weg waren naar die melding is onbekend. Na de 6-0-nederlaag tegen Feyenoord hebben Ajax-supporters in Amsterdam de spelersbus opgewacht. Ze zongen onder meer Schaam je kapot. Trainer John van het Schip ging met de supporters in gesprek, waarna de bus verder kon. Gisteravond werd er nog 1 wedstrijd gespeeld in de Eredivisie. Utrecht won de uitwedstrijd tegen Heerenveen met 3-2. Het weer af en toe zon, grotendeels droog vandaag, 17 tot 21 graden. Vanaf het einde van de middag vanuit het zuiden wel wat regen. En vanaf morgen kouder en wisselvallig. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. De werkomstandigheden voor buitenlandse journalisten in China worden er niet beter op. In coronatijd was het nog moeilijker, maar ook als je het vergelijkt met 2019 zit er geen verbetering in. Blijkt uit een rapport van de Foreign Correspondents Club of China. 99% van alle journalisten die meededen aan de enquête zegt dat het Chinese klimaat voor journalisten niet voldoet aan de internationale standaard. China-correspondent Garry van Pinksteren. Garry, is het wel nu anders werken nu er geen coronaregels meer zijn? Ja, dat is wel degelijk zo, hoor. Kijk, wat er vooral veranderd is, is dat de mobiliteit van correspondenten in China weer is toegenomen. Dus mensen kunnen gewoon meer reizen. Dat kon tijdens eigenlijk de bijna 3 jaar van corona helemaal niet. Dus iedereen bleef op zijn plek. Maar het betekent ook wel dat ook mede door dat meer kunnen reizen, mensen ook weer meer geconfronteerd worden met obstructie of met politie die ze hindert. En dat ze dus op veel manieren last hebben dat ze eigenlijk ook nog steeds niet goed hun werk kunnen doen. En het is opvallend dat dus niemand heeft gezegd de omstandigheden om te werken zijn nu eigenlijk weer beter of op het niveau van voor de coronapandemie. Dus er is sprake van ook wel echt structurele problemen die de situatie er nog steeds niet beter op maken. Heb je wat voorbeelden? Nou ja, wat mensen vooral zeggen, wat 4 op de 5 van de correspondenten zegt, is dat ze gehinderd zijn door politie of anderszins. Dat is in sommige gevallen ook met geweld. Of dat ze op een andere manier zijn lastiggevallen door de autoriteiten of door mensen waarvan ze niet precies weten wie dat zijn. Verder is het een duidelijke trend dat Chinese academici veel huiverachtiger zijn geworden om met buitenlandse correspondenten te praten. En ook, en dat is echt het nieuw dit jaar, worden journalisten gevolgd ter plekke soms met drones. En dat is ook een beetje exemplarisch voor dat er sowieso steeds meer technologische middelen zijn ook om correspondenten het werken hier lastig te maken. Ja. Die drones zijn een aantal keren geconstateerd. Ja, dus niet beter dan 2019, misschien zelfs slechter? Op een heel aantal punten eigenlijk wel, ja. Waarbij het ook een beetje zo lijkt dat journalisten een beetje wennen aan dat ze minder kunnen doen. Maar wat ook bijvoorbeeld heel opvallend was deze keer in het rapport, is dat er veel minder journalisten zijn die met naam en toenaam geciteerd willen worden op wat ze is overkomen. Dus dat geeft ook al een beetje aan dat mensen in die zin, dat journalisten ook huiveriger zijn dat voor wat ze daarover zeggen, dat ze daar ook voor gestraft worden. Dus dat is ook niet een teken dat het klimaat voor journalisten hier de laatste tijd verbeterd is. Hoe kwam het rapport tot stand? Nou, er zijn van die Foreign Correspondents Club of China, daar zijn 157 correspondentleden. En daarvan hebben 101 die enquête ingevuld. Een uitgebreide vragenlijst. Ik ben overigens, dat gebied de volledigheid wel te zeggen, ik ben zelf ook betrokken geweest bij het samenstellen van het uiteindelijke rapport daarover. Maar het geeft dus een beeld van hoe buitenlandse correspondenten het hier ervaren. En ja, ze hebben over heel uitgebreide aspecten van hun correspondentschap hier antwoord gegeven. Heb je enig idee waar dit nu allemaal toe gaat leiden? Dat jullie het werk zo lastig en soms bijna onmogelijk wordt gemaakt? Nou, ik denk dat het voornaamste effect is dat daarmee het beeld van China in de media al snel beperkter wordt en eenzijdiger. Hè? Want juist als je op reportage gaat, dan kun je laten zien hoe Chinezen denken, wat er ter plekke gebeurt. En dat nuanceert het beeld juist vaak. Als mensen daar meer moeite hebben om hoogleraren te spreken die zaken ook van de Chinese kant belichten, of in ieder geval van de meer neutrale kant. Als je moeilijker kunt spreken met bronnen, als je moeilijker op reis echt interessante verhalen kunt maken, dan denk ik dat het uiteindelijk voor China ook niet erg gunstig is. Omdat het dan alleen nog maar over geopolitiek gaat, veel sneller zwart-wit wordt en je juist de nuance mist die juist de waarde is, denk ik, van het correspondent ter plekke hebben. Garry, dankjewel. Correspondent Garry van Pinkstra. Het NOS Radio 1-journaal. 6:08. Renze op zondag stond stil bij de oorlog tussen Israël en Hamas. Gisteren was het een half jaar geleden dat Hamas de aanval opende op Israël, waarbij 1200 Israëliërs werden gedood en 250 mensen gegijzeld. In de oorlog die volgde kwamen tot nu toe volgens de Palestijnse autoriteiten 33.000 Palestijnen om het leven. Carle Jonkers, hoofd internationale noodhulp bij het Rode Kruis, is net terug uit Israël en daar hoorden ze het verhaal van een van de slachtoffers van 7 oktober. We hebben opnames gehoord van ons eigen center in Israël. Van een jongetje die in een kast was gekropen van 9 samen met zijn 6-jarige zusje. Werd aan hem gevraagd van, goh, hè, waar zijn je ouders? En toen zei hij, ja, die zijn buiten, die liggen op de grond. En dan hoor je dus die operator zeggen, kruip maar in de kast. Leg kleding over je heen, heb je telefoon. Hij had 2 telefoons. En dan hebben ze 14 uur lang, iedere 20 minuten, met dat jongetje gebeld. Om te zorgen dat hij rustig bleef, dat hij bleef waar hij was. Totdat ze hem daar hebben kunnen ontzetten. Aan oud-commandant landstrijdkrachten Marten Kruijf werd de vraag gesteld hoe het nu met de oorlog staat. Volgens hem is die militair gezien klaar. Kijk, je hebt in de achterhoek van die wedstrijd met een trekker die zit dan vast gaat rijden op het land en dan kun je nog gasten, wat je wil, er gebeurt niks. Dat is met deze oorlog zo. Israël gaat deze oorlog niet meer winnen. Als ze hem al hebben gewonnen, dat is maar de vraag. Maar veel verder gaan ze niet komen. Hamas kan Israël nooit uitschakelen. Hezbollah kan het ook niet. Dus militair is hier heel weinig te bereiken. Dus je kunt op een punt dat je militair zien moet zeggen, verder gaan heeft eigenlijk geen zin. En dan is het dus een politieke zaak geworden of je nog doorgaat of niet. Maar militair is deze oorlog klaar. In Nieuwsuur aandacht voor de rechtszaak die vandaag dient tegen 7 mensen die het zelfmoordmiddel X hebben verstrekt. Oud-hoogleraar klinische psychologie Ad Kerkhoff weet wat er kan gebeuren met mensen die het middel innemen. Ik heb dus te veel verhalen gehoord van mensen die hun dierbaren aantroffen in verschrikkelijke situaties en posities met bloed, met uitwerpselen, met half in bed, half uit bed, overgeefsel, mensonterende situaties. De groep van 7 die voor de rechter staat wordt door het Openbaar Ministerie gezien als een criminele organisatie. Kerkhoff is het daarmee eens. Nou, ik denk dat het al goed is. Want ik vind inderdaad dat de bestuursleden, ook persoonlijk natuurlijk, verantwoordelijkheid dragen voor de uitwassen van een beleid, een non-beleid wat ze gevoerd hebben met betrekking tot de verspreiding van een middel dat mensen gebruiken bij suïcide. Het programma Dijkstra en Even Blij ter plekke was in Oldebroek. Daar hebben ze veel last van drugslabs. Burgemeester Hazeloop Amsink legt uit waarom een drugslab dat wordt ontdekt niet altijd meteen wordt gesloten. Maar soms praat je over een huis waarin iets gebeurt wat bijvoorbeeld een van de kinderen doet, terwijl er meer kinderen en ouders in huis zijn. En die worden vervolgens dan ook het huis uitgezet. Ja, die gevolgen zijn natuurlijk desastreus voor een heel gezin. Nou ja, en het gaat er dus om dat het wel met een duur woord proportioneel is en dat het niet overdreven is wat je doet. Dus wat wij ook doen, is in sommige gevallen het gesprek aangaan en afspraken maken van, hey, oké, ik sluit het huis nu niet, maar mocht je het weer doen, dan krijg je een hoge dwangsom en dan gaan we hem alsnog sluiten. Han Moes van de politie Noord-Veluwe vertelt dat bij het opsporen van die drugslabs de wijkagent een centrale rol speelt. Via gesprekken komt die wijkagent soms aan nuttige informatie. Nou, een heel leuk voorbeeld is bijvoorbeeld dat we de wijkagenten met een broodtrommeltje zou of met een boa of een wijkagent alleen bij de burger gaan eten dus de middag. Dus die zeggen van, joh, waar kunnen we om 12 uur terecht? We gaan even een hapje bij u eten en dan hebben we de gesprek. Maar hoe bedoel je, waar kunnen we om 12 uur terecht? Is dat een oproep op internet? Ja, of zo? Een oproep via sociale media, via Instagram. En dan zegt iemand, kom maar lekker wat eten. Ja, maar dat zijn de leuke gesprekken. En dan krijg je wel de informatie, want een burger ziet veel meer dan de politie. Ja. Die wijkagent is er maar 1 keer in de week. En dat was gisteravond op Radio en TV. Discarded all the naughty nights for niceness. Landed in a very common crisis. Everything's in order in a black hole. Nothing seems to pity as the past though. That bloody memory's like an El Tabasco. Remember when you used to be a rascal? Oh, the boys are slag. The best you ever had. The best you ever had is just a memory. And those dreams, when as daft as they seem, as daft as they seem, my love. Flicking through a little book of sex tips. Remember when the bars were all electric? And now when she told she's gonna get it, I'm guessing that she'd rather just forget it. Clinging to not getting sentimental. Said she wasn't going but she went still. Like a gentleman to be gentle. Was it a mecca double or a betting pencil? Oh, the boys are slag. The best you ever had. The best you ever had is just a memory. And those dreams, when as daft as they seem, as daft as they seem, my love, when you dream them overflow. Where did you go? Where did you go? Where did you go? Took her left off last lap lane, just sounding it out, but you're Fluorescent Adolescents van de Arctic Monkeys. Er is volgens het FD een schatkist in beeld voor de verbouwing van het stroomnet. Demissionair minister Adriaansens van Economische Zaken wil samen met Kamerleden en de werkgeversorganisatie VNO-NCW dat toekomstige generaties meebetalen aan de verbouwing van het stroomnet. Daarover schrijft het FD vanmorgen. De aanpassingen kosten veel geld die nu bij de afnemers terechtkomen. Daardoor zijn de stroomprijzen hier hoger dan in het buitenland, ook voor de industrie. De kosten kunnen ook worden uitgesmeerd over de toekomst. Een van de opties is het gebruik van de schatkist, het laten oplopen van de staatsschuld voor stroomnetinvesteringen. Experts waarschuwen voor een nieuwe truc van criminelen om bankrekeningen te plunderen, meldt de Telegraaf. Cybercriminelen gebruiken AI om gezichten van telefoongebruikers na te maken en zo in te kunnen loggen op banken-apps met gezichtsherkenning. Het Instituut voor Informatierecht ziet het vaker gebeuren en zegt dat de beveiligingsmethodes van banken rekening moeten houden met deze nieuwe manier van diefstal. Ook ING waarschuwt klanten en heeft naar eigen zeggen diverse zichtbare en onzichtbare maatregelen genomen. Het is ook de kranten niet ontgaan, de 6-0 nederlaag van Ajax gisteren tegen Feyenoord. NRC heeft zelfs op de voorpagina een foto van elk doelpunt. 6 stuks dus, met daarbij de kop Feyenoord sloopt Ajax. Is dit nou leedvermaak of keiharde journalistiek, vraag ik me af. Alle doelpunten zo op de voorpagina zetten, dat zie je toch niet vaak. Maar goed, het is ook nieuws natuurlijk, hè? Het was in ieder geval bijzonder. Het was zeker bijzonder. Het AD noemt het ongelooflijk. Het is volgens de krant de grootste eredivisie-nederlaag ooit voor de Amsterdammers. Ja, dat constateerden we zelf ook al gisteren in Studiosport. Al hadden de supporters in de Kuip eigenlijk nog wel iets meer verwacht volgens het AD. Oh nee, volgens de voorstand, want die schrijft, klonk er in de rust 10-10-10 aan de kant van Feyenoord. Het bleef dus bij 6. En diezelfde voorstand bezocht in Leeuwarden het NK prepareren, oftewel het Nederlands kampioenschap dieren opzetten. Daar werden de beste preparateurs onderscheiden met een prijs. Volgens de krant voltrekt zich een stille revolutie in de wereld van de taxidermisten. Het opzetten van dieren krijgt een steeds hipper imago. Of zoals de voorstand schrijft, senioren in praktische tenues met onbestemde tinten worden geflankeerd door jonge mannen en vrouwen met neusringen en non-binaire kapsels. Punt. Het motto op het NK prepareren is trouwens ook toepasselijk. Zet hem op. Grote commotie in Zuid-Amerika over de arrestatie van voormalig vicepresident Jorge Glas van Ecuador. Hij dacht veilig te zijn in de Mexicaanse ambassade in Quito. Maar hij werd daar afgelopen weekend opgepakt door de Ecuadoraanse politie. En daar wordt met verbijstering op gereageerd, want een inval in een ambassade is een schending van internationale afspraken. Correspondent Latijns-Amerika Nina Jurna. Nina, waarom werd deze vroegere vicepresident opgepakt? Ja, hij was vicepresident van Ecuador tussen 2013 en 2017... onder de voormalige linkse leider Rafael Correa. En hij is 2 keer veroordeeld daarna voor omkoping en corruptie. Hij zou miljoenen dollars aan steekpenningen hebben ontvangen. Maar hij zat dus sinds eind vorig jaar in de Mexicaanse ambassade in Quito om daar politiek asiel aan te vragen. Want, zei hij, ja, die hele veroordeling is een politieke zaak. Nou, en afgelopen vrijdag gaf Mexico aan dat ze hem daadwerkelijk ook politiek asiel zouden geven. En dat accepteerde Ecuador niet. Ja, en vervolgens is dan die inval van de politie van Ecuador in die Mexicaanse ambassade met echt schrikwekkende beelden. Je ziet ook echt hoe het ambassadepersoneel onder schot wordt gehouden en de deur wordt binnen. Ja, wordt gewoon vernietigd en iedereen wordt daar ook weggehaald en dan wordt Jorge Glas gearresteerd. Allemaal in opdracht van president Noboa van Ecuador, want ja, die zegt van hoezo politiek asiel? Deze man moet voor omkoping en corruptie de gevangenis in. Maar internationale wetgeving is heel helder, hè? Een ambassade is neutraal gebied. Waarom is Ecuador dan toch daar met de politie binnengegaan? Ja, dat gaat inderdaad heel ver. Een arrestatie binnen een ambassade, buitenlands gebied, dus eigenlijk Mexicaans gebied. Ja, dat kan helemaal niet. Dat is ook eigenlijk nooit eerder gebeurd. Zelfs niet tijdens de dictatuur. Hè. Deze regio heeft in de jaren 70 en 80... veel landen hadden toen een militaire dictatuur. Zelfs toen gebeurde dat niet. Maar goed, ja, Ecuador zegt van hij moet de gevangenis in en we gaan hem oppakken. En dat hebben ze dus ook gedaan. Maar dat heeft dus voor enorm veel commotie gezorgd hier. Want ja, je ziet wel dat mensen in ambassades hun veiligheid zoeken. Hè. Vorige week bijvoorbeeld nog zijn er ook in Venezuela, in Caracas, zijn er ook mensen van de oppositie die hebben onderdak gekregen in de Argentijnse ambassade. Ex-president Bolsonaro van Brazilië die heeft in februari een paar dagen in de Hongaarse ambassade gezeten. Maar een inval, ja, dat gebeurt gewoon niet. Nou heeft Mexico alle diplomatieke banden verbroken. Mexico krijgt toch bijval, hè, van bijna alle Zuid-Amerikaanse landen. Wat betekent dat dan voor de verhoudingen op het continent? Ja, die diplomatieke banden die staan echt op scherp. Want je ziet dat zowel bij de linkse leiders als bij de rechtse leiders heel fel gereageerd is. Hè. President Lula da Silva, maar ook de ultrarechtse leider Milei van Argentinië is woedend. En Ecuador die dreigt hiermee ook echt geïsoleerd te worden. Want Mexico stapt naar het internationaal gerechtshof in Den Haag. Maar andere landen die zeggen ook van ja, misschien willen wij ook wel de diplomatieke banden met Ecuador verbreken. Dus ik denk dat dit nog een enorme staart gaat krijgen. En het vertrouwen in de regio in Ecuador heeft ook een enorme klap gekregen. Ja, want de president van Ecuador, Daniel Noboa, die is nog niet zo lang aan de macht. Heeft dus eigenlijk iets heel radicaals besloten. Zou dat ook dan een inschattingsfout kunnen zijn geweest? Ja, dat wordt nu wel gezegd, hè. Er wordt wel gespeculeerd van ja, heeft hij zich misschien vergaloppeerd? Hij is nog jong, hè, begin 30, weinig politieke ervaring. Misschien heeft hij het niet goed ingeschat. Wat ook kan meespelen is dat hij heeft tijdens zijn verkiezingscampagne beloofd dat hij radicaal schoon schip met corruptie zou maken. Nou, misschien wil hij dus hier dit ook wel laten zien dat hij dus die oud-vicepresident die voor corruptie veroordeeld is gewoon op kan pakken, waar dan ook. Maar misschien heeft hij ook wel gedacht van nou, ik kan bijval krijgen van een machtige partner. Zoals bijvoorbeeld de Verenigde Staten. Want ja, hoezo zou die anders zo'n grote stap wagen? Maar de VS heeft al laten weten van nou, jongens, in Zuid-Amerika, daar lossen jullie je eigen meningsverschillen maar op. Wij willen ons er niet mee bemoeien. Maar wat wel heel duidelijk is geworden dit weekend is dat die druk op president Noboa steeds groter wordt. En het, ja, de vraag is wat voor consequenties dat heeft voor hem, maar ook voor Ecuador. Ik denk dat we daar de komende weken wel meer duidelijkheid over krijgen. Nina, dankjewel. Latijns-Amerika-consulent Nina Jurna. Een historische afstraffing van Ajax door Feyenoord in de Kuip gistermiddag. Het werd dus 6-0. Je zult uit Amsterdam komen en fan zijn van Ajax. Verstop je in een hol. Vanaf de eerste seconde zaten we er bovenop, creëerden we onze kansen. Bal voor het doel en nee, net niet. Het is 0-0, maar de vraag is hoe lang het dat gaat blijven. Ajax is rijp voor de slag. Feyenoord wacht daar nog even mee. Linkerkant, Bartial, die lift hem over Roelie. En hij zit erin voor Feyenoord. Het is 1-0 in de Kuip. Nieuwkoop met de voorzet. En daar is de 2-0. Jawel, 2-0. Doelpuntenmaker Linte. Jankuba Linte scoort. En het begin van een hele vervelende middag voor Ajax. Eentje die ze zich nog lang zullen heugen. Het blijft maar doorgaan. De ellende voor Ajax. Nieuwkoop brengt hem nog eens in. Omhaal, kopbal. Ja. En raak is het. En dat is dan Hansko met het doelpunt in de extra tijd. Het is 3-0. Ajax wordt afgeschminkt in de Kuip vanaf de allereerste tel, zeg. Miete aan de rechterkant in het strafschopgebied. Oh, oh. Oh, wat een goal. Wat een doelpunt van Miete. Zijn tweede in deze wedstrijd. Met links haalt hij uit. 4-0. 4-0. Zeg het woord. Rotterdam en zeg maar niets in Amsterdam. Timber nog eens aanleggen. Timber voor nummer 5. Ajax wordt afgeslagen. Feyenoord, hè? Laten we daar toch ook naar kijken. Wat beleeft Feyenoord. Een geweldige zondagmiddag tegen Ajax. Het is nog niet te geloven wat hier aan de hand is in Rotterdam. Wie drukt er? Oh! Nou, daar is nummer 6. Bartial. We zitten aan het einde van de eerste set. Het is 6-0 in de Kuip. Beschamend, teleurstellend. Je gaat je zelfs een beetje afvragen. Misschien wel heeft het nog wel zin, hè, om met Van Schip op de bank klap op klap elke week te incasseren. Dan is er gejuich in de Kuip. Want die 6-0 legendarische overwinning voor Feyenoord is een feit. Feyenoord Ajax 6-0. Echt? En trainer John van Schip van Ajax had er geen goed woord voor over na afloop. Beschamend, teleurstellend. Iedereen die ja, Ajax natuurlijk support. We hebben de afgelopen twee dagen, gisteren en vanochtend, wat dat betreft heel veel support gekregen. Dan is het ook voor hun is het natuurlijk een dag wat je heel snel wil wissen. En wij ook. Maar ja, dit zal ons nog tijden achtervolgen. Ja. Jij wilde, zei je vooraf, onder de druk uit voetballen. Daar is niks van terecht gekomen. Hoe komt dat? Dat willen we altijd. En dat wilden we vandaag ook. Alleen, ja, we hadden niet de kwaliteit, de moed om het vandaag te doen. Misschien de angst. Want vanaf minuut 1 eigenlijk, of vanaf de eerste seconde, werden we door Feyenoord onder druk gezet. En dat zeg ik, normaal moet je daar onderuit kunnen drukken of spelen. Maar zij bleven drukken, wij bleven fouten maken. De bal niet 3 keer in de ploeg houden. Individuele fouten waar goals dan uitkomen, hè, vanuit dribbelmomenten. En ja, dan is het hier heel lastig spelen. En in de rust, wat doe jij dan nog? Wat kun jij dan nog doen? Nou, ja, je probeert het te resetten, 3-0 achter. Door te zeggen, we moeten opnieuw beginnen. Vergeet even die uitslag. Want iedereen zat met de kopjes naar beneden. Wat ook te begrijpen is. Maar je moet je wel weer oprichten. Je moet wel een tweede helft spelen. En nou ja, dat was eigenlijk ja, kansloos. Zei trainer John van Schip tegen verslaggever Joep Schreuder. Het is 6:55. Kurt Cobain, de frontman van Nirvana, werd 30 jaar geleden doodgevonden. Had een paar dagen ervoor zichzelf van het leven beroofd. Cobain had geen makkelijk leven, een moeilijke jeugd. Ook fysiek zag hij af, zo had hij chronische maagpijn. Het maakte hem vaak een in zichzelf gekeerde man. En zijn worstelingen klonken door in zijn nummers. Zoals in Come As You Are, hier in de unplugged versie. I Don't Have A Gun bleek dus overigens niet waar. Yeah. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. Aanstaande ouders die de kraamzorg afzeggen kunnen te maken krijgen met hoge annuleringskosten. De rekening kan oplopen tot een paar honderd euro, blijkt uit een rondgang van de NOS. In de kraamzorg is te weinig personeel. En daarom schrijven veel ouders zich in bij meerdere aanbieders, maar dat is volgens de brancheorganisatie niet nodig. Drie hulporganisaties stappen naar de rechter vanwege de rol van Nederland bij de migratiedeal tussen Turkije en de Europese Unie in 2016. Als gevolg daarvan werden veel migranten onder slechte omstandigheden opgevangen op Griekse eilanden. Nederland was bij het sluiten van de deal EU-voorzitter en daarmee volgens de organisaties mede verantwoordelijk. De Palestijn die het langst in een Israëlische gevangenis zat, is op 62-jarige leeftijd overleden. Walid Dakka zat vast sinds de jaren 80. Hij was ernstig ziek en wilde eerder vrijkomen, maar Israël gaf geen toestemming. Ook mensenrechtenorganisaties hadden meermaals gepleit voor zijn vrijlating. En in het Franse plaatsje Avalon in de buurt van Dijon zijn 70 kilo wiet en een kilo coke gevonden in het huis van de burgemeester. De Franse politie verdenkt een broer van burgemeester Habsaoui van drugshandel en onderzocht ook haar huis. Zij was voor haar aanstelling gemeenteraadslid en apotheker. Het weer af en toe zon, grotendeels droog. Vanaf het einde van de middag vanuit het zuiden wat regen. En het is vandaag 17 tot 21 graden. En er is verkeersinformatie, Erwin de Hart. Goedemorgen. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam staat een dagelijkse file van 5 kilometer tussen Stroe en Hoevelaken. 4 kilometer op de A15 Nijmegen richting Rotterdam tussen afrit Arkel en Houdingsveld-Giessendam. Op de N247 Hoorn richting Amsterdam tussen Edam en Broek in Waterland 7 kilometer file. 16 juni 2014. Je was in Kopenhagen op het terras en ineens wist je het zeker. Met dit product ging je de markt veroveren. Het werd een doorslaand succes, maar hoe investeer je ambitieus en verstandig? De accountants en adviseurs van Baker Tilly kunnen je daarbij helpen. Dit is het moment. Kijk op bakertilly.nl. Bij de Nederlandse Kluis weten we dat iedereen dierbare spullen heeft met een bijzonder verhaal, een emotie of herinnering. Ook u heeft dierbare spullen. Of het nu gaat om een geërfd sieraad, een harde schijf of dat bijzondere horloge. Uw dierbare spullen verdienen de veiligste plek. Bescherm ze in uw persoonlijke kluis. Ga naar denederlandsekluis.nl. Als ondernemer kun je geen moment zonder je mobiel. Bij KPN Zakelijk Mobiel krijg je gratis binnen 4 uur een vervangend toestel, mocht het een keertje misgaan. Waar je ook bent in de Benelux. Zo ben jij snel weer bereikbaar en kan je lekker blijven ondernemen. Ook daarom kies je KPN Zakelijk. Ontdek de toestelvervangservice op kpn.com/zakelijk. Nu bij de Nederlandse Kluis de eerste 2 maanden voor 1 euro. Huur een kluis op denederlandsekluis.nl. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Lees de meeslepende nieuwe roman In de Mist van Golden Gate Park van Murat Isik, auteur van Wees Onzichtbaar. In de Mist van Golden Gate Park, nu in de boekhandel. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Bij de lokale verkiezingen in Polen heeft de pro-EU-partij van premier Donald Tusk verloren van de conservatieve oppositie. De conservatief-nationalistische partij PiS won met een nipte meerderheid, blijkt uit de exit polls. Maar ondanks de overwinning verliest PiS op meerdere plekken toch de macht. Correspondent Midden- en Oost-Europa Christian Pauwen. Christian, PiS wint, maar verliest toch de macht. Hoe zit dat? Ja, het verschil op basis van die exit polls, dus daar kan nog enigszins kunnen er verschillen in komen, maar is dat PiS zo'n 33,7% van de stem heeft en de partij van Tusk 31,9%. En in de provinciebesturen zullen coalities gevormd moeten worden in veel provinciebesturen. Ja, tenzij PiS op een paar plekken na echt zoveel stem heeft gekregen dat ze het bijna alleen aan kunnen. En daardoor zal PiS op veel plekken geen meerderheid kunnen krijgen. Want Tusk heeft namelijk met een paar andere partijen, ook al bij de landelijke verkiezingen, een blok gevormd tegen PiS. Maar waarom valt het resultaat dan toch wel tegen voor Tusk? Nou, eigenlijk zien we nu dat sinds die landelijke verkiezingen van vorig jaar, waarbij dus PiS na 8 jaar het veld moest ruimen voor Tusk en die verenigde oppositie eigenlijk toen. Eigenlijk zien we dat de verhoudingen nauwelijks zijn verschoven in Polen. Dat PiS nog steeds heel veel steun krijgt. En dat terwijl de afgelopen maanden steeds verder duidelijk werd wat er allemaal onder de voorgangers is misgegaan. Tenminste, Tusk regering doet er alles aan om nu hervormingen door te voeren en om ook zoveel mogelijk openbaar te maken over wat er is misgegaan onder de voorgangers. Vooral ook als het gaat om op het gebied van corruptie bijvoorbeeld. Ze zeggen dat er onder meer bij de publieke omroep, maar ook op heel veel andere plekken eigenlijk allemaal geld is afgeroomd door vriendjes van PiS. En ja, zij proberen dus, daarmee hoopten ze dus ook eigenlijk meer steun in het land te krijgen. Maar nou ja, dat is dus lijkt nog vooralsnog niet te zijn gebeurd. En ja, Tusk die heeft dus ook wel erkend dat er nog een lange weg te gaan is in de toekomst. Want wat laat deze verkiezingswinst dan zien van PiS? Ja, dat PiS dus nog verre van afgeserveerd is. Die partij is tegelijkertijd ook wel heel erg worstelt heel erg nu met hoe ze verder moeten. De oude garde van onder leiding van Kaczynski, die voelt zich nu nog in ieder geval gesterkt. Bleek uit uit zijn speech ook. Die zegt dat ze eigenlijk dat het nieuws van hun dood voorbarig was. Was een quote van Mark Twain die hij gebruikte om eigenlijk te zeggen: ja, we doen nu allemaal wel alsof het zo slecht gaat met ons. Maar eigenlijk hebben we opnieuw voor de 9e keer op rij zijn we wel de grootste geworden. Dus ja, dat zal met de komende verkiezingen blijven spelen. Ook voor Tusk dus de grote vraag: hoe krijgen ze toch kiezers weg bij PiS om hun eigen macht in Polen verder te versterken? En het belangrijkste daarbij zal vooral ook zijn in de aanloop naar de presidentsverkiezingen. Die zijn volgend jaar. En waarom zijn die zo belangrijk? Nou, omdat er momenteel een Duda, die komt uit het PiS-kamp zelf, die kan allemaal wetgeving van de nieuwe regering tegenhouden. En zij willen dus zo snel mogelijk een eigen president neerzetten, zodat ze meer hervormingen kunnen doorvoeren. Eén opsteker op dat vlak, trouwens wel bij deze verkiezingen, was dat de huidige burgemeester van Warschau, Trzaskowski, die komt uit de partij van Tusk ook. En wordt eigenlijk gezien als hun favoriet om straks presidentskandidaat te worden. En die heeft het eigenlijk heel erg goed gedaan bij deze verkiezingen. Die heeft een overtuigde meerderheid gewonnen. En die zal dus burgemeester blijven. En dikke kans dus dat ze zich met zijn uitslag wel gesterkt voelen om hem straks naar voren te schuiven. En daarmee hopen ze dan straks ook dat presidentschap te kunnen winnen, terug te winnen of te kunnen winnen op PiS bij de verkiezingen volgend jaar. Dankjewel. Christian Pauwe, correspondent Midden- en Oost-Europa. Dit weekend waren de Nederlandse kampioenschappen legpuzzelen. Het puzzelen is sinds corona enorm populair en daarom waren er zelfs verschillende voorrondes nodig om uit honderden teams de beste te selecteren voor de finales in Roelevarensveen. Verslaggever Onno Beukers was bij die teamfinale. En uiteindelijk zitten hier de 48 teams die zich hebben geplaatst voor de finale. Geef ze alvast een applaus in. Voordat het NK legpuzzelen kan beginnen, legt René van der Zwet, de organisator van het NK, nog even de regels uit. Ja, er zijn eigenlijk heel weinig regels. Iedere team krijgt gewoon een tafel, 4 stoelen, de puzzel, de deksel en de doos. En daarmee moeten ze doen. Dus ze mogen geen hulpmiddelen gebruiken. En wat voor hulpmiddelen zouden er gebruikt worden dan? Ik ken ze niet. Nou ja, vergrootglazen, dekselsteunen, sorteerbakjes. Ja, je kan het zo gek niet bedenken of ze verzinnen het. En het begint allemaal tegelijkertijd met het opentrekken van die verpakkingen? Ja, klopt. Ja, dat gaat als een wilde eraf. Ze willen natuurlijk allemaal zo snel mogelijk beginnen. En ja, het is wel tegenwoordig. Iedere seconde telt. Dus het zal op de laatste seconde aankomen. Waar bent u dan zelf het meest van onder de indruk? Ja, toch wel van de snelheid. Ik denk dat we wel weer binnen het uur klaar zullen zijn. De ene puzzel is wat makkelijker dan de ander. Ik schat in dat deze inderdaad zo rond het uur klaar zal zijn. 3, 2, 1. Gaat de verpakking eraf. De doos die wordt meteen opengetrokken. De doos wordt rechtop gezet als voorbeeld. De stukjes worden over tafel verspreid. En zo begint het NK legpuzzelen. Gewoon doorgaan. Dus je niet gek laten maken. En als we hem afkrijgen, zijn we al gewoon hartstikke blij. Als u naar de doos kijkt, hè, want daar, die mocht u net uitpakken. Daar staat het plaatje op. Hoe zou u hem beschrijven? Wat is het voor een tafereel? veel groen en beige en blauw. En heel lastig. Dus maar, u beschrijft vooral de kleuren, niet wat er te zien is. Ja, daar heb ik nog niet echt naar gekeken. Ik ben alleen nog maar met de kantjes bezig. Ik heb nog niet echt naar de doos gekeken. Eén van ons die doet het sorteren, dat ben ik. Dan hebben we één met grote projecten en eentje met middelgrote projecten die de rand ook legt. En eentje die kleine projecten doet. Dus kleine details hier en daar. Je wordt driftig geschoven met stukjes. Kan ik je storen? Nou, best lastig moet ik zeggen. Het is niet veel dezelfde kleur en lastig om te zoeken waar iets past. Dus niet zo makkelijk als ik had gehoopt. Ik heb even alle concentratie nodig, merk je. Maar de bovenrand is echt verschrikkelijk van deze puzzel. Dat is echt alleen maar boomstammetjes. En terwijl de teams begonnen zijn en de klok loopt, inmiddels al voorbij het kwartier is, praat ik even met Jan van Haasten, de tekenaar en bedenker van de puzzel van vandaag. En deze was nog niet bekend. Die heb ik vorig jaar al gemaakt. En die is in de kast gegaan en die wordt pas bekendgemaakt op deze wedstrijd. Ik zie poppetjes die allemaal een beetje dezelfde kleding aan hebben. Een heel groot stuk bos of groen aan de bovenkant. Ja, maar dat doe ik met alle puzzels. De puzzels die ik gemaakt heb, probeer ik altijd iets in te verwerken, doordat er een moeilijkheid in zit. En die moeilijkheid, ja, dat doe wel eens twee dingen hetzelfde in, op een andere plek. Als ze een stukje hebben, dan denk je, nou, dat hoort daar. Maar dat hoort eigenlijk daar. Maar geeft het u ook wel wat voldoening? Ja, een beetje genoeg, hè. Ja, dat is de mensen een beetje op het verkeerde been zetten. Dat is leuk. En dan na 53 minuten liggen er op twee tafels nog maar een paar stukjes. Wordt er nog heel hard doorgepuzzeld. Ja! En uiteindelijk zijn de puzzelpoezen als eerste klaar. Net zoals de twee jaar ervoor eigenlijk. Het is drie keer op rij nu. Ja. Dan mag je die beker onderhand een keer houden, denk ik, ja, of niet? Ik geloof dat drie keer ook de beker houden was, ja. Wat is nou wat moeilijk aan dat zo snel doen in een team? Moeilijk? Nou, wat voor ons vooral helpt is goed met elkaar praten. Hey, ik heb een aap. Weet iemand waar de aap ligt? Hey, ik heb een wc-huisje. Zien we die al? Oh ja, nou, zo kun je dat goed met elkaar communiceren. Ja. Wat is nou eigenlijk makkelijker? Het in je eentje doen of met z'n tweeën? Of zoals nu met z'n vieren? Ik denk dat voor ons met z'n vieren... Dat voor ons met z'n vieren het best werkt. Ja, ja. Echt als team. Zeker, ja. Gefeliciteerd. Dankjewel. De winnaars van de Nederlandse kampioenschappen legpuzzelen. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. In 2023 kwamen meer migranten naar Spanje dan eerdere jaren. De meeste bereikten het land via de Canarische eilanden. In januari van dit jaar waagden al meer mensen de overtocht dan in het hele eerste halfjaar van vorig jaar. En nu het weer beter wordt, maken de hulpdiensten zich op voor nog meer bootmigranten. Over het algemeen zijn ze goed voorbereid, maar op de eilanden ontstaat er steeds meer discussie over wat er met de minderjarige migranten moet gebeuren. Want kinderen die alleen naar Spanje komen, mogen niet zomaar naar het vasteland worden gebracht. De les is net uit voor de 80 jongens in dit voormalig klooster. Ze lopen door een lange gang naar het binnenplaatsje, waar ze even kunnen ontspannen. Het is eigenlijk een soort kostschool met slaapzalen, een kantine, een moskee en leslokalen. Voor de klas staat Gabriel Orihuela, die deze opvang in de bergen naast Las Palmas ook runt. Normalmente las edades la mayoritaria está comprendido entre los 15 y los 17, 18 años. Hij vertelt dat de meeste jongens hier tussen de 15 en 18 jaar zijn. Maar ook dat hij ziet dat de jongeren hier steeds jonger naartoe komen. Er gaan waarschijnlijk verhalen rond, zegt hij, dat als je hier jong heen komt, je het meest gebruik kunt maken van het systeem en dus een grotere kans hebt om je doelen te bereiken. Mijn plan. Ja, to learn Spanish. Ja, if I have 18, I can work, you know. Je hoort hier de 17-jarige Famara uit Gambia. In november waagde hij de tocht naar de Canarische eilanden. I wanna spend here, work, have money. En zoals Famara zijn er dus nog vele anderen. Ieder zo met zijn eigen motivatie om naar Europa te komen. Want de Spaanse eilandengroep is voor de meeste jongeren niet de eindbestemming. Ze willen naar het vasteland. En daar heeft iedereen natuurlijk ook zijn eigen land van voorkeur. If I have anywhere is fine. If I have here is fine. If I have another country is fine. Yeah. Voor hem is alles prima, zegt hij. Want hij heeft het naar zijn zin op Gran Canaria. Maar het probleem is hier dat de minderjarigen niet zomaar naar het vasteland mogen worden gebracht. En daardoor zijn er natuurlijk steeds meer van dit soort opvanglocaties nodig. Begin dit jaar waren het er zo'n 30 en daar zijn er sindsdien zeker 40 bijgekomen. En dus pleit de politiek hier voor een nieuwe wetgeving vanuit Madrid. Ze willen dat, net als de volwassenen, ook minderjarigen die aankomen over Spanje kunnen worden verdeeld. Yo pienso que la clave no está en realizar acciones aquí. Volgens Orwella zou die wetgeving wel helpen, maar is het niet de oplossing? Acciones en el país de origen, es decir. Want de oplossingen voor het migratieprobleem liggen volgens hem in het land van herkomst. Mensen zouden niet zo'n gevaarlijke tocht wagen als het goed gaat in hun eigen land, denkt hij. Creo que la clave está en analizar las condiciones y las acciones que hacemos en el país de origen. Voor de jongens onder zijn hoede doet hij in elk geval alles wat hij kan om zo'n mooie toekomst te bieden. Famara is bijna 18 en dan mag hij aan het werk. En hij weet nu al wat hij wil gaan doen. What is my dream? Oh. I wanna be, I don't know how to say, to be a professional painter man. Schilder worden. Een reportage van correspondent Miral de Bruyne. Slachtoffers van verkeersongevallen zijn steeds vaker ook slachtoffer van malafide letselschadeadviseurs, meldt het AD. De stichting Letselschaderaad en Q-Consult Insurance deden onderzoek waaruit volgens het AD blijkt dat er de afgelopen 5 jaar tientallen dubieuze letselschadeadviseurs bij zijn gekomen. Zo'n 8% van alle letselschadezaken in Nederland wordt door hen behandeld. En deze adviseurs hebben volgens de Letselschaderaad niet altijd de verkeerde bedoelingen. Maar hoe dan ook benadelen ze een slachtoffer van een verkeersongeluk dat tot 10.000 euro schadevergoeding kan mislopen. De uitbreiding van wind- en zonneparken op de Noordzee dreigt te stokken door een gebrek aan havens. Volgens de Telegraaf passen de installatieschepen voor steeds hogere windturbines vaak niet meer in bestaande havens. En volgens de directeur van Zeehaven IJmuiden lopen bedrijven die windparken aanleggen overal tegen de grenzen aan. Er is te weinig plek en daarom zijn volgens hem alleen al rond de Noordzee snel 12 extra havens nodig. Gedeputeerde Esther Rommel van de provincie Noord-Holland ziet hetzelfde. Volgens haar neemt het aanbod van geschikte havens voor windmolenbouw snel af. In Zoetermeer was gisteren een groot protest tegen de sluiting van de verloskundeafdeling in het ziekenhuis. Vorig jaar fuseerde het ziekenhuis met het Haga ziekenhuis in Den Haag. En in Zoetermeer moet nu worden bezuinigd. Daarom dreigt de verloskundeafdeling te sluiten. Tot onvrede van mensen in de buurt. Want Den Haag is voor hen veel te ver, zeggen ze tegen Hart van Nederland. Ik zal waarschijnlijk dan diegene zijn die achter het stuur zit. Met een vrouw die niet helemaal rustig zal zijn. Ja, als ik dan 40 of 30 minuten moet rijden in plaats van een kwartier. Ja, dan zal ik niet rustig gaan rijden. En dan zal ik niet heel rustig in de auto zitten. Maar ook met een weeënstorm 20 minuten in een auto zitten, dat wil je eigenlijk ook niet. Dat is ook echt niet prettig. Het Haga ziekenhuis zegt dat er meerdere opties worden overwogen en dat er deze maand nog duidelijkheid komt over bezuinigingen in Zoetermeer. En dakloosheid neemt toe, vooral onder vrouwen en jongeren. Daarom liep NRC mee in opvangcentra in Rotterdam. In het volle William Boothuis hebben 37 vrouwen tijdelijk onderdak gevonden. De jongste 23, de oudste 83. Hun verhalen variëren van drugsverslaving tot prostitutie en van een gewelddadige relatie tot botweg pech in het leven. In dat huis, gerund door het Leger des Heils, kunnen de vrouwen proberen hun leven weer op orde te krijgen. Voor iedereen geldt dat passende hulp, rust en privacy het beste werken, zegt de teamleider. Maar ja, privacy, dat is lastig. Met 6 vrouwen op 1 kamer. Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Vanwege werkzaamheden op de A7 Hoorn-Zaandam is vandaag bij Purmerend, bij de brug over het Noord-Hollands kanaal, in beide richtingen maar twee versmalde rijstroken open voor verkeer. En dat geeft file op de omrijroute, de N247 Hoorn-Amsterdam, een half uur vertraging tussen Edam en Broek in Waterland. NPO Radio 1. Elke werkdag van 6 tot half 10. Het NOS Radio 1-journaal. You'll find me in the echo of the dark. Working on the rhythm of your heart. Lost you in the maze, now let me out. Is it love, is it love, is it love? Without a warning, without a sign. Will you call me or will you hide? There's a shadow in my mind. Is It Love van Loreen. Het is 7 minuten voor 7. De Friese taal en cultuur mag niet verdwijnen, vindt minister Hugo de Jonge van Binnenlandse Zaken. Vanmiddag zet hij zijn handtekening onder nieuwe afspraken. En die moeten ervoor zorgen dat het Fries weer opbloeit. Arjen Versloot is hoogleraar Friese taal en cultuur aan de Rijksuniversiteit Groningen en de Universiteit van Amsterdam. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Waarom is het zo belangrijk dat die taal en cultuur behouden blijft? Omdat het de taal is waarvan een kleine 500.000 mensen, een beetje ruim gerekend, in Nederland dagelijks leven. Dus het is gewoon onderdeel van het bestaan van heel veel mensen in Nederland en natuurlijk met name in de provincie Friesland. En de Nederlandse staat heeft als het ware een soort zorgplicht voor. De Friese taal is ouder dan het Koninkrijk der Nederlanden. Dus is het een goede zaak dat de Nederlandse overheid daar een beetje goed voor zorgt. Ja, want wordt het bedreigd? Nou, het is redelijk stabiel de afgelopen decennia. Maar om het stabiel te houden in een wereld die zo mobiel is en zo globaliserend is, moet je wel wat extra doen. En dat is wat die bestuursafspraak eigenlijk probeert te doen. Het Fries is een taal. De laatste tijd hoor je ook heel veel over het behouden van dialect. Is het daarmee te vergelijken? Of zegt u, nee, dit is toch echt anders, want een taal? Dat is voor een taalkundige een hele lastige vraag. Yeah. De praktijk is in ieder geval dat onder de Friese het besef is van wij spreken een aparte taal. En daar leven wij in en die willen wij graag ook doorgeven aan onze kinderen. En heel veel mensen in Friesland die het niet van huis uit spreken, maar die taal ook erbij leren om onderdeel van die gemeenschap te zijn. Dus in die zin, er is een taalwil. En het is wel zo als je taalkundig kijkt in Nederland, dat het Fries wel de taal is die het verst van het standaard Nederlands afstaat. Je hebt natuurlijk ook allerlei streektalen. Limburgs is ook fix verschil, hoor, trouwens. Maar daar heb je wel Limburgs heeft ook een zekere erkenning door de Nederlandse overheid. Dus dat past wel in dat plaatje. Ja. Over het Fries zijn eerder ook al afspraken gemaakt, hè? Heeft dat wat opgeleverd? Jawel, dat heeft best wat opgeleverd. Er zijn natuurlijk eigenlijk al sinds 1951 kneppelvreet. Dat was een opstootje in Leeuwarden. Dus het ging over de Friese taal. Zijn er steeds allerlei maatregelen genomen. En ik denk dat dat ook heeft geholpen om dus te maken dat het Fries toch redelijk stabiel is in gebruik over de afgelopen decennia. Want wat voor soort maatregelen waren dat dan? Nou, dan moet je denken aan het gebruik in het rechtsverkeer. Dat was dan ook de aanleiding. Hè? Dus voor de rechter dat je Fries mag spreken. Dat was destijds ook de aanleiding voor dat opstootje. Onderwijs is belangrijk. Media, dat een Omroep Friesland is die in het Fries helemaal kan uitzenden. Dat zijn denk ik de belangrijkste poten. Maar ook bijvoorbeeld in het gebruik dat je het mag spreken in de gemeenteraad. Dat was vroeger ook niet vanzelfsprekend en in de Provinciale Staten. Dat er gewoon stukken in het Fries geproduceerd en actes gepasseerd mogen worden. Ja, eigenlijk gewoon het gebruik van de taal in het hele in het dagelijks leven en ook in de meer formele kanten van het dagelijks leven. Want dat je thuis mag praten, dat was natuurlijk altijd al het geval. Maar die nieuwe afspraken, wat staat daar dan in waardoor het nog beter zou moeten gaan? Nou, er wordt gewoon een aantal, wat de minister ook zelfs zegt, het ambitieniveau, en dat heeft de Kamer ook op aangedrongen, het ambitieniveau mag wat hoger. Dus even de sector waar ik werk aan de universiteit. Nou, daar deden we wel wat aan Fries, maar dat kan beter. Dus we gaan de ministers, verschillende ministers hebben nu ook middelen toegezegd om een volwaardige universitaire voorziening Fries te maken, die we weer nodig hebben om bijvoorbeeld eerste graads leraren middelbaar onderwijs te kunnen opleiden. Want daar is ook weer gebrek aan. Dus daar kan ook een tandje bij om ook dat niveau wat omhoog te krijgen. Nou ja, in de rechtspraak, daar zijn wel op papier dingen geregeld. Mm-hmm. Maar dat lijkt in de praktijk nog wel eens tegen te vallen, hoe dat werkt. Dus ook daar moet wat meer moeite gedaan worden om de intenties die er wel waren, om die ook echt in werkelijkheid om te zetten. Ja, strakkere afspraken wat dat betreft. Dank u wel. Ja. Arjen Versloot, hoogleraar Friese taal en cultuur. Puccini's Il Trittico. Vanaf 3 mei bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl. Aantrekkelijk rendement met gespreide zekerheden? Beleg in het 9e zakelijk hypothekenfonds van Mogelijk. Uw belegging is geborgd met het recht van eerste hypotheek. Meedoen kan vanaf 100.000 euro. Mogelijk.nl. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunningplicht voor deze activiteit. Nu naar Aldi. Het zijn de XXL-voordeelweken. Komkommers, 2 stuks voor 1 euro. Komkommertijd dus. Nog meer voordeel. Wienerschnitzels, 2 pakken, 300 gram voor 5 euro. En deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare melk. Vol of half vol. 1 liter voor slechts 75 cent. Tuurlijk wel. Aldi. Kijk voor de voorwaarden op aldi.nl/nergensgoedkoper. Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl. Bij ruitvervanging een gratis leen Mini Electric. Opgelost. Autotaalglas. Bespaar direct op uw energierekening. Bengglas is het beste isolatieglas ter wereld en past in de bestaande kozijnen. Start met besparen en ga naar bengglas.nl. Papa, wanneer komt Tarzaanval weer terug? Ik ben Bas Muis en 2 jaar geleden kreeg ik een hartinfarct. Gelukkig gaat het nu weer goed met me. Mede dankzij het werk van de Hartstichting in de afgelopen 60 jaar. Toch is er meer onderzoek nodig, want niet iedereen heeft evenveel geluk als ik. Dus geef aan de collectant of ga naar hartstichting.nl. Samen maken we iedereen gezonder. Toch, pap? Bengglas is nu blijvend in prijs verlaagd. Bespaar energie en ga nu naar bengglas.nl. Het Afrotros Vrijdagconcert. De mooiste klassieke muziek. Iedere vrijdagavond live vanuit Tivoli Vredenburg in Utrecht. Ga voor tickets en meer info naar tivolivredenburg.nl/vrijdagconcert. NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal.

In ander positief nieuws. Supermarktketen Jumbo stopt met kiloknallers. En Jumbo stopt met kiloknallers. Wat een geweldige stap. Jumbo stopt met kiloknallers. Jumbo, Jumbo, Jumbo, bedankt. Feestelijk nieuws verdient het om feestelijk gebracht te worden. Wat een geweldige stap, Jumbo. Bedankt namens iedereen die beter wil. Minder dier, meer plant. Pak het dier. Jumbo, Jumbo, bedankt. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Aanstaande ouders betalen hoge kosten als ze de kraamzorg voor de bevalling annuleren. Ook als dat nog vele maanden voor de bevalling is. Maar vaak is niet goed duidelijk dat er aan dat afzeggen van de zorg kosten zijn verbonden. Die kunnen oplopen tot €275. Bart Kamphuis van de economieredactie, jullie hebben het uitgezocht. Want hoe werkt dat dan, annuleringskosten bij kraamzorg? Ja, veel ouders die een aanstaande ouders die melden zich bij meerdere kraamzorgorganisaties aan. Het wordt hen ook geadviseerd om dat te doen, want er is meer vraag naar kraamzorg dan aanbod. Dus je hoopt zoveel mogelijk uren dan te krijgen. Uiteindelijk blijft er natuurlijk één kraamzorgbedrijf over waar je die kraamzorg van afneemt. En dan blijkt dat je bij die andere kraamzorgorganisaties waar je hebt aangemeld, dat er sprake is van een overeenkomst waar annuleringskosten aan zijn verbonden, zonder dat je dat echt goed duidelijk was gemaakt. Nou, daar wordt heel veel over geklaagd op het internet, zijn wij achtergekomen. Onder andere door Arjan Groen. Hij vertelt wat hij en zijn vrouw meemaakten toen ze kraamzorg zochten voor hun eerste kindje. Zij had zich georiënteerd op die website, ze had daar een account aangemaakt en was zich verder niet bewust van enige verplichtingen die ze was aangegaan. Nou, toen hebben we nog wat andere kraamzorgorganisaties vergeleken en op een gegeven moment zijn we bij een andere organisatie uitgekomen. En daar hebben we een intake gehad en hebben we de kraamzorg afgenomen. En toen kregen we opeens een belletje van de kraamvogel, een paar weken of misschien een maand later, van kunnen we een intake met u inplannen? En toen zei mijn vrouw uiteraard van nee, dat hoeft niet, want wij hebben al ergens anders kraamzorg geregeld. En toen zeiden zij van ja, maar u heeft er nog even overeenkomst met ons, dus dan moet u annuleringskosten betalen. Ja, en toen dachten wij, hou even, volgens mij hebben wij niks met u te maken tot nu toe. Dus toen zijn wij dat gaan nakijken en nou bleek dat ze ons een e-mail hadden gestuurd met daarin een overeenkomst. In die overeenkomst stond, als u niet binnen 2 weken opzegt of annuleert, dan is deze overeenkomst automatisch van kracht. En dat vonden we natuurlijk wel heel raar, want nou, we hadden die e-mail niet gezien, want je krijgt natuurlijk heel veel e-mails van bedrijven in je inbox. Dus het was natuurlijk wat onhandig, hè, dat we dat niet gezien hadden. Maar het was ook wel vrij raar dat natuurlijk automatisch opeens van kracht werd, zonder dat wij überhaupt die hele overeenkomst nog gelezen hadden en daar expliciet toestemming voor hadden gegeven. Hoeveel werd er toen in rekening gebracht? Ja, zij vroegen €75 annuleringskosten. Toen heb ik ze gebeld dat we daar niet mee akkoord wilden gaan. Toen zeiden ze, ja, maar dan dat moet. Dus anders dan sturen we gewoon een incassobureau of een deurwaarder op je af. Toen dachten wij, oké, nou, dat is wel heftig. Maar nog steeds waren we wel van mening van, ja, volgens mij zijn we pas met een overeenkomst als wij daadwerkelijk getekend hebben of toestemming hebben gegeven op die overeenkomst. En kan je niet zomaar zeggen van, als je niks zegt, gaat die overeenkomst in. Dus daar hebben we discussie over gevoerd. En uiteindelijk, om ervan af te zijn, heb ik ze aangeboden dat we de helft betalen. En daar zijn ze toen, uiteindelijk hebben ze dat een tijdje genegeerd en toen zijn ze er uiteindelijk mee akkoord gegaan. Zo zijn we ervan afgekomen voor de helft van het bedrag wat ze vroegen. Wat vindt u nu achteraf misschien van de hele gang van zaken? Het is overduidelijk dat ze misbruik maken van de situatie. En dat ze gewoon lekker willen cashen op mensen die even niet opletten wat er in hun e-mailbox verschijnt. Dus het is overduidelijk, maken ze misbruik. Ja, Bart, het is dus zo'n voorbeeld van Arjan Groen en zijn vrouw. Organisatie stuurt dus eigenlijk een mail met, nou, als je niet binnen 2 weken iets laat weten, dan hebben wij een overeenkomst. Maar mag dat? Ja. Dat hebben we nagevraagd bij de ACM, de Autoriteit Consumenten en Markt. En zij zeggen van, ja, een annuleringskosten mag je in rekening brengen als het bedrag redelijk is. Nou, wanneer is een bedrag redelijk, is dan natuurlijk de vraag. Nou, dan moet er een concreet aanbod zijn van die en die zorg gaan wij jou dan en dan leveren. En tegen dat aanbod moet je ook echt ja hebben gezegd. Nou, je hoort het al in het voorbeeld. je zoekt zo'n kraamzorgorganisatie op vaak al heel vroeg in de zwangerschap. Dus het is de vraag of die organisaties dan al 7-8 maanden van tevoren echt die zorg van uur tot uur inplannen. En het wordt dus ook niet echt als concreet aanbod aan je voorgelegd waar je ja tegen zegt. Dus je kunt daar op zijn minst vraagtekens bij stellen of die organisaties dat volgens de regels doen. Ja, en los daarvan de tientallen ouders die wij op het internet hebben gezien, en we hebben ook een paar echt goed gesproken, die voelen zich gewoon gemisbruikt. Ze zeggen van, er wordt niet voor gewaarschuwd. Er staat niet op de voorpagina van die websites met dikke vette letters. Pas op, er kunnen annuleringskosten worden in rekening gebracht als je je aanmeldt. Ja, doen alle kraamzorgorganisaties dat? Ja, ze rekenen bijna allemaal annuleringskosten. We hebben van ruim 50 organisaties de voorwaarden bekeken. Daarbij valt wel op dat de bedragen heel sterk verschillen. Dat gaat van 15 tot wel €275. Je hebt twee heel grote kraamzorgorganisaties in Nederland. Dat zijn Naviva en Kraamvogel. En daarvan rekent Naviva het hoogste bedrag aan annuleringskosten, €150. Ja, en bij beide van die grote organisaties zie je toch wel dat heel veel mensen erover klagen dat het echt niet duidelijk is dat ze een overeenkomst aangingen als je je aanmeldt. Een overeenkomst waar dus die annuleringskosten aan verbonden zijn. Peter Boudewijn is voorzitter van de brancheorganisatie voor kraamzorgbedrijven, BO Geboortezorg. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe komt het dat het niet duidelijk wordt verteld dat er annuleringskosten in rekening kunnen worden gebracht? Ja, het staat over het algemeen wel in de algemene voorwaarden van de brancheorganisatie en ook in de aanvullende voorwaarden van de organisaties. Maar ik kan me heel goed voorstellen als aanstaand kraamgezin dat je niet uitgebreid alle voorwaarden helemaal doorleest. Dus ik snap wel dat soms tot verrassingen leidt. Aan de andere kant zijn er natuurlijk meer voorwaarden die er zijn waar ook rekening mee gehouden moet worden. Bijvoorbeeld, je huis moet ook geschikt zijn om kraamzorg te verlenen, en zo zijn er meer voorwaarden. En dit is er één van. Dus op zich wordt het wel kenbaar gemaakt. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat als aanstaand kraamgezin dat je niet alle kleine lettertjes leest. Nee, maar bovendien zegt de ACM van, eigenlijk moet het ook redelijk zijn. Dat betekent dat een organisatie al zorg moet hebben ingepland, daar kosten voor moet hebben gemaakt, en dat daar is hier geen sprake van. Ja, dat gebeurt al vrij snel. Hè. Op het moment dat je inschrijft, wordt er al een dossier aangemaakt. Dus daar staan kosten voor. En hoe verder de zwangerschap vormt, hoe meer ook activiteiten gedaan worden. Het intake wordt ingepland, wordt soms ook al uitgevoerd. Er wordt digitale voorlichting gegeven. Dus er worden wel degelijk kosten gemaakt voordat de daadwerkelijke kraamzorg ingeroepen wordt. En dat is eigenlijk nog het meest, denk ik, belangrijke. Bij dubbele inschrijvingen houden meerdere kraamzorgorganisaties capaciteit bezet die niet nodig is. En in de schaarste in de kraamzorg is dat wel heel vervelend. Ja. Dus het wordt ook wel gebruikt om in feite een drempel op te werpen om niet bij meer dan één kraamzorgorganisatie in te schrijven. Maar toch even terug naar de kosten die de organisatie maakt. Ik kan me voorstellen inderdaad, als je ver in de zwangerschap zit, dat een kraamzorgorganisatie dan al van alles met je besproken heeft en kosten heeft gemaakt. Maar de gevallen waar we nu net bijvoorbeeld meneer Groen over horen, toen was er verder, behalve een paar mails gestuurd, nog niks gebeurd. Ja, maar er is dus wel de inschrijving geweest. Er is dus ook al een dossier aangemaakt met alle cliëntgegevens, zodat er gekeken kan worden van, ja, wanneer is de uitgerekende datum? Wie gaan we daar alvast voor inplannen? Plus ook dat je je cliëntgegevens ook bewaart in je systeem. En je gaat een intake plannen. En soms is de intake al gepland, waarna daarna nog een annulering plint. En een intake is vaak ook een fysiek huisbezoek. Dus daar zitten echt wel kosten in die periode. Ja. Maar zegt u daarmee dat dit soort annuleringskosten zullen blijven? Dat verwacht ik wel. Alleen denk ik dat we meer voorlichting moeten geven om te voorkomen dat er annuleringskosten zijn. Want ik begrijp heel goed, als kraamgezin krijg je te horen van, ja, het is druk in de kraamzorg, dus er is schaarste. Dat je dan voor de zekerheid bij meer bureaus inschrijft is heel begrijpelijk. Maar eigenlijk is dat gewoon jammer. Want daardoor wordt het bij de bureaus die uiteindelijk niet afgeroepen worden wel capaciteit gereserveerd, ja, die ingezet had kunnen worden bij andere gezinnen. Maar hoe moet dat gefixt worden? Want verloskundigen raden het dus blijkbaar ook mensen aan, omdat er die schaarste is. Ja, en dat is dus het jammere wat al, want het is niet nodig. We hebben onderling als kraamsorganisatie ook afgesproken dat de eerste kraamsorganisatie waar een kraamgezin zich meldt verantwoordelijk is om kraamzorg, hetzij zelf, hetzij door een collega kraamorganisatie te laten leveren. Dus in feite is dat al voldoende zekerheid. Schrijf je in bij één kraambureau en dan is je kraamzorg geregeld. Weliswaar misschien met wat minder uren, hè, want in de kraamzorg is er schaarste. Dus het volledige aantal uren kan niet altijd geleverd worden. worden. Maar er wordt wel altijd het minimale aantal kraamzorguren geleverd. En dat gaan organisaties ook echt doen, dat ze het als het ware voor elkaar opvangen? Nou ja, dat is ook een stukje marktwerking natuurlijk. Dat gaat in de ene regio wat beter dan de andere. Maar daar hebben we elkaar als kraamsorganisaties ook met de zorgverzekeraars wel toe verplicht dat we samen die inspanningsverplichting hebben om te zorgen dat ieder gezin kraamzorg krijgt. Ja, maar ja, ik hoor niet een volmondig ja. En dat is natuurlijk precies waar aanstaande ouders bang voor zijn. Ja, nee, maar daar moeten we elkaar ook op aanspreken. En op het moment dat we het in de lucht houden van het meer inschrijven bij meerdere bureaus, gaan we het probleem eerder groter maken dan kleiner maken. Want dan wordt de capaciteit in feite gepland die niet gebruikt gaat worden. En gaan we in feite die schaarste nog erger maken. Dank u wel. Peter Boudewijn, voorzitter van de brancheorganisatie voor kraamzorgbedrijven BO Geboortezorg. Het NOS Radio 1-journaal. Bijna 16 over 7. In VPRO Tegenlicht ging het over de Nederlandse scheepsbouw. De werven dreigen uit het land te verdwijnen. Familie Boudewes probeert de sector nog in Nederland te houden, maar dat gaat niet makkelijk, vertelde Carlijn Boudewes. In 1980 had Europa nog 45% van de nieuwbouworders. En inmiddels is dat nog maar 4%. 4% van de scheepsbouw Zit nog in Europa en de rest zit in Azië. Omdat China zo erg aan het pushen is om wereldleider te worden in de scheepsbouw en dus maar net zoveel geld erin blijft pompen totdat dat zal lukken. En in India die ziet die ontwikkeling en die denkt, oh, wij moeten ook onze scheepsbouw blijven stimuleren. Dus dan wordt het natuurlijk wel een groot gat. De scheepsbouw zou nu dus gesteund moeten worden, want er ligt een enorme kans, volgens maritiem consultant ook Marjolein de Boer. We staan voor een enorme verduurzamingsopgave internationaal en er komt ook een wereldwijde vervangingsvraag aan. De gemiddelde leeftijd van de wereldwijde vloot is 22,5 jaar. Ja. Dus dat is gewoon een enorme kans om marktaandeel terug te pakken. Terug te winnen. Maar dan moeten we ook wel nu doorpakken. Al eeuwen levert Nederland schepen en maritieme technologie over de hele wereld. Daar worden we ook gewoon internationaal om erkend. Ja, geroemd. En dus, we hebben ook de kaarten in handen om voorop te lopen in de verduurzaming van die schepen. Dat is gewoon echt een enorme kans. Langs de lijn sprak met de 16-jarige motocrosser Lotte van Drunen. Gisteren won ze 2 manches tijdens de Grand Prix van Sardinië. En daardoor maakt ze nu kans op de wereldtitel. Ze is nog jong, 16 dus, en vrijwel iedere dag bezig met sport. Vroeger trainde ik eigenlijk bijna elke dag wel. Maar nu train ik met een nieuwe trainer en train ik op de motor 4 dagen in de week. Fysiek de andere dagen die dan nog overblijven om zo fit mogelijk telkens opnieuw weer te beginnen. Of ze de wereldtitel ook kan winnen, dat durft ze nog niet te zeggen. Het is vooral wel per race kijken eigenlijk. Het zijn natuurlijk allemaal verschillende banen en in verschillende landen. Maar we gaan het zien. Ik ben ready en ik heb er zin in. En ik wil er alles aan doen om om op kop te blijven staan. En misschien wel een titel binnen te kunnen halen dit jaar. En dat was gisteravond op radio en tv. De gesprekken over een staakt het vuren in Gaza gaan volgens de Egyptische Staats-TV de goede kant op. In Cairo wordt met bemiddeling door Egypte, de Verenigde Staten en Qatar gesproken over een wapenstilstand in Gaza. De gesprekken tussen Israël en Hamas zitten al weken muurvast, maar er lijkt nu dus toch vooruitgang te worden geboekt. Volgens de Egyptische staatszender Al Qahira News zou er overeenstemming zijn bereikt over een aantal fundamentele punten. En er wordt daarbij een hooggeplaatste Egyptische bron geciteerd. Binnen 2 dagen wordt er volgens de nieuwszender weer verder gepraat om de overeenkomst af te ronden. Na de massale vervolging van de Rohingya-moslimminderheid in Myanmar willen de militaire machthebbers nu dat deze groep meevecht tegen rebellen. De BBC hoorde van minstens 100 Rohingya die zijn gedwongen om mee te doen in het leger. Een man van 31 vertelt aan de Britse omroep hoe hij in het kamp waarin hij moest leven te horen kreeg dat hij mee moest doen aan militaire oefeningen. Bij weigering zou zijn familie de gevolgen ervaren. Volgens de BBC heeft het leger op die manier in verschillende kampen Rohingya geronseld voor de strijd. Brussel moet een voorbeeld aan Londen en Parijs nemen om luchtvervuiling in de stad tegen te gaan. Een oproep van 140 gezondheid- en milieuexperts in een open brief aan Brusselse politici, waarover de VRT schrijft. Brussel staat op plek 8 van de lijst met 800 Europese steden met de grootste luchtvervuiling. Volgens experts vooral door de verkeersopstopping in de stad. En daarom zou Brussel, net als Londen en Parijs, volgens de briefschrijvers moeten denken aan strenge milieuzones. waar in de binnenstad niet meer elke auto welkom is. Elk jaar zouden nu meer dan 900 Brusselaars vroegtijdig sterven door de slechte luchtkwaliteit. En een deel van Amerika maakt zich op voor een totale zonsverduistering. In de strook van Mazatlan in het oosten van Mexico tot Montreal in het zuidwesten van Canada wordt het vandaag vanaf een uurtje of 9 's ochtends lokale tijd donker. De eclipsbrilletjes zijn dan ook niet aan te slepen, ziet CBS News bij het bedrijf dat ze maakt. Volgens de directeur is dit dan ook het evenement van 2024. Vergelijkbaar met 30 Super Bowls bij elkaar. This eclipse is going to be like 30 Super Bowls all wrapped in one. It's actually going to be the most bipartisan moment we're going to have in 2024. And I think the most important thing is to live in the moment. Geniet van het moment. Ja, de Amerikanen kunnen als geen ander genieten inderdaad van iets bijzonders als het in hun voortuin gebeurt in dit geval. Niet alleen in de Amerikaanse voortuin, in IJsland, Ierland, Groot-Brittannië, Spanje, Portugal is de zonsverduistering gedeeltelijk te zien. En in Nederland? Niet. Verkeersinformatie, Erwin de Hart. In Nederland heb je files zoals op de A1 Hengelo richting Apeldoorn. 5 kilometer tussen afrit Lochem en Deventer-Oost. Dat komt door een kapotte auto. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is 10 minuten. Een uiterst pijnlijke nederlaag voor Ajax gisteren. Ze verloren met 6-0 van Feyenoord. Tom van het Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, we hebben het zo vaak al over de gifbeker gehad. Je kunt beter van een gifemmer spreken, zo langzamerhand, hè? Ja, het loopt langs de muren, zou je kunnen zeggen. Want in een beker kan je nog iets opvangen. En bij Ajax is die crisis compleet, hoor je mensen vragen. Nou, die crisis die verdiept en verdiept. En dat is natuurlijk misschien wel het meest merkwaardige in het hele proces. Het is 10 maanden geleden ongeveer begonnen. En dan denk je, nou ja, goed, dat gebeurt. En dan gaan er maatregelen komen. Maar het is van kwaad naar erger gegaan. Op alle fronten, op het veld, naast het veld. Bestuurscrisis. En er is geen enkele geleding meer binnen deze club die nog enig gezag en macht heeft om iets te herstellen. Dus het einde is nog lang niet in zicht. En ja, gisteren kwam dat pijnlijk naar voren op het veld in alle facetten. De uitslag was natuurlijk uiterst vernederend voor Ajax. Maar vooral ook nog eens de manier waarop hij tot stand kwam. Want het was alles minst geflatteerd. Het had zomaar 8-9, 10-0 ook kunnen worden. Ajax kwam 1 keer aan de overkant in de hele wedstrijd. En ja, je kunt er van alles op loslaten. Maar het is een goede prestatie van Feyenoord. Laten we dat er ook gewoon bij zeggen. Maar ja, de weerstand die Ajax bood is exemplarisch voor waar de club zich op dit moment in geeft. En het enige is eigenlijk maar weer wachten elke dag tot er weer wat nieuws uit Amsterdam komt, wat over het algemeen tot nu toe de crisis verdiept en hem niet gaat oplossen. Dus dit zit heel, heel diep in heel veel geledingen en gaat ook nog heel lang duren. Zou je bijna vergeten dat PSV het kampioenschap bijna op zak heeft, hè? Ja, dat is een goede vraag, want in Eindhoven zullen ze wel eens denken, het maakt echt niet uit hoe wij spelen. Alle aandacht gaat altijd naar Amsterdam uit en naar Rotterdam in dit geval. Daar ging het de hele dag over. Maar de avond daarvoor veegde PSV AZ, die ook overigens een hele slechte doen zijn op dit moment, maar wel heel gemakkelijk van het veld af. En ja, dat is echt een voorschot op die titel die er natuurlijk aan zit te komen. En als je ziet dat Feyenoord eigenlijk ongelooflijk veel punten heeft verzameld en het helemaal niet slechter doet dan het kampioensjaar, dan kom je pas met PSV in beeld, die dus een werkelijk fenomeen en al jaren hebben. Natuurlijk dat ene nederlaagje tegen NEC, maar voor de rest een schitterende reeks. De manier waarop, de manier van voetballen, daar verdienen ze alle credits voor in Eindhoven. En onderin was interessant dat Volendam zich ineens vorige week al gelijk tegen Feyenoord of midweeks en dan nu gewonnen van RKC. Ineens is daar de hoop een beetje teruggekeerd. Bij Vitesse blijft het heel erg donker. Verloren de derby ook van NEC, dus die blijken nu toch wel definitief. Maar in Volendam gaan ze stil af aan. Die heen en weer was alweer klaargezet, maar die is weer even de garage in voor een weekje. Dus we gaan kijken de komende weken. En er was natuurlijk gisteren wielrennen. Zaterdag ook overigens. Maar Parijs-Roubaix met overmacht gewonnen. Ja, door Mathieu van der Poel. Werkelijk, wat een beelden weer. Ja, het blijft elke keer. Ja, verrassend mag je het niet meer noemen. Je kijkt naar een wielerwedstrijd. Je weet gewoon wie de sterkste is. Zijn teamgenoten zeiden, we wisten het bij het ontbijt al. We merkten al aan hoe die bij het ontbijt erbij zat. Dat we maar beter niet mee konden doen. Ja, en dan op 60 kilometer van de finish vertrekken. Nadat hij al een paar keer zo even wat versneld had en dan wat had rondgekeken. Ja, en dan gewoon in een kilometertje of 10 minuut wegrijden van een hele groep. En vervolgens met 3 minuten voorsprong. Er staat echt geen maat op. als je zijn hele lijstje nu bekijkt, het is echt ongelooflijk. Hij nestelt zich in een rijtje van de allergrootste. Om ook als wereldkampioen deze twee koersen, eerste ronde van Vlaanderen en nu Parijs-Roubaix te winnen. En ja, zijn honger is nog lang niet ten einde. En na die ronde van Vlaanderen kwam hij over de finish. Dat je dacht, nou, dat zei hij zelf ook, ben blij dat ik er ben. Gisteren had je het idee dat hij had gedacht, kan nog wel een rondje. Het is eigenlijk ongelooflijk wat hij laat zien. En ja, er is werkelijk geen kruid tegen gewassen. En de spanning mag dan misschien iets minder zijn als hij vertrekt. Het blijft een fenomenaal gezicht om hem daar in zijn eentje 60 kilometer over die Franse wegen te zien gaan. Ja, en over met overmacht winnen gesproken, dan hebben we uiteraard het ook nog over Max Verstappen. Ja, we hebben even een onderbreking in ons automatische pilootpraatje gehad over Max Verstappen 2 weken geleden. Toen hij, maar nee, ook dat blijft natuurlijk de orde op zaken. Het was toch wat spannender dan anders voor je gevoel van ja, doet die auto het allemaal goed? Gaat het allemaal goed? Maar ja, hij won met overmacht voor de 3e keer op rij deze Grand Prix. Voorsprong is natuurlijk nog niet zo idioot groot door die ene uitvalbeurt op die 4 Grand Prix's die we nu onderweg zijn. Maar als je ziet dat hij er alweer 3 gewonnen heeft, zijn teamgenoot Perez, die eindelijk ook eens een goede Grand Prix werd 2e. De Ferraris doen het natuurlijk allemaal wel wat leuker. Dus het is allemaal wel ietsjes dichter bij elkaar. Misschien dan een jaar geleden. Maar op deze manier, Max Verstappen. Ja, de Toto Wolff, de baas van Mercedes, zei al, het seizoen is al over. We kunnen die 4e wereldtitel al opschrijven voor hem. Dat vond hij zelf natuurlijk wat overdreven. En dat snap ik ook. Maar in feite denkt iedereen er wel zo over. En kenners zeggen dan, wat daarachter gebeurt is fenomenaal. Maar de meeste gewone volgers kijken toch vooral naar Max Verstappen, die gisteren een prachtige race reed en weer 4 aan de leiding gaat in het WK. Tom, dankjewel. Het NOS Radio 1-journaal. Astrid Kersenboom. Wouter Balgemoed. Iedere werkdag van 6 tot half 10. Op NPO Radio 1. We had a plan. Move out of this town, baby. West to the sand. I packed a car, bring your guitar and Jane for smoking. First thing you're done, you'd cue the songs and we get going. Brought you on home, waited on the porch for you, sat there alone all throughout the morning till I got a hunch down in my gut and snuck around the back. Empty cans and I'll be damned, your shit was never packed. Did your boots stop working? Did your truck break down? Did you burn? Sure you lost it, didn't even say goodbye, just wish I knew what cost it. Was the whiskey flowing, were you in a fight? Did the nurse come get you, what's your alibi? I made my way back to LA and that's where you'll be forgotten. In 40 years you'll still be here, drunk wash up in Austin. Austin, Dasha. Ster. De Duivelskunstenaar. Een nieuw programma van het Nederlands Blazersensemble. De revolutionaire zwart-wit film Faust uit 1929... over de duivel en de engel. Met als soundtrack die overweldigende Faust-symfonie van Frans Liszt. Vanaf 19 april door heel Nederland. Kijk naar nbe.nl. als het weer is gebeurd. En u wist zeker dat het deze keer niet zou gebeuren. De U-turn. Controle over drank en drugs. ANWB, hoe kan ik je helpen? Hi, ik wil graag met mijn campertje Parijs inrijden. Mag dat? Op veel plekken in Europa moeten alle voertuigen een milieusticker hebben. Ook in Parijs. Ga goed voorbereid op vakantie en check wat kan en mag in de reiswijzer op anwb.nl/reiswijzer. ANWB, hoe kunnen we jou helpen? De U-turn. Controle over drank en drugs. Vervuilers zijn machtig. Maar wij zijn er ook nog. Vervuilers hebben geld. Maar wij hebben de mensen. Vervuilers gaan lekker door met vervuilen. Dan gaan wij zorgen dat het stopt. Vervuilers zijn sterk. Met z'n allen zijn we sterker. Dus doe mee met Milieudefensie en teken nu. Milieudefensie. We kunnen niet wachten. De U-turn. Extreem discreet. Exclusief. Alle ballen verzamelen! Ja, want Lotto is jarig! Al 50 jaar is het elk weekend spannend of jouw geluksgetallen vallen. En om dat te vieren, verdubbelen we aanstaande zaterdag alle geldprijzen tot 25.000 euro. Dus koop snel je Lotto-lot in de winkel of op lotto.nl. Lotto, spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Bekijk nu de collectie van Kees-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar keesmit.nl. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. Een scheepsramp voor de kust van Mozambique heeft aan meer dan 90 mensen het leven gekost, onder wie ook kinderen. Die zaten op een overvolle boot die op weg was naar een eiland. Vermoedelijk sloeg de boot om door de hoge golven. In Bergijk in Brabant zijn afgelopen nacht 2 politieagenten gewond geraakt toen hun auto van de weg raakte. Ze werden naar het ziekenhuis gebracht. Waardoor de politiewagen van de weg raakte is nog onduidelijk. Eerder in de nacht was er een melding over een schietincident in Bergijk. Of de gewonde agenten op weg waren naar die melding is niet bekend. In de Verenigde Staten is een man opgepakt die vrijdag brand zou hebben gesticht in het kantoor van senator Bernie Sanders in de staat Vermont. Zijn motief is onduidelijk. Op beveiligingsbeelden is te zien hoe iemand brand sticht bij de deur van het kantoor op de derde verdieping. Het vuur werd snel gedoofd door de splinkererinstallatie. De 82-jarige Bernie Sanders was er zelf niet. En Sahara-zand heeft gisteravond op veel plekken in het land voor een bijzondere rood-oranje gloed gezorgd in de lucht. Vooral te zien tijdens de zonsondergang. De laatste jaren kwam er vaker Sahara-zand Nederlandse kant op. Wind die ontstaat ten zuiden van de Sahara neemt het stof dan uit het woestijngebied mee. Het gebeurt op grote hoogte en over lange afstanden. Als het dan gaat regenen, dan daalt het stof neer. En dat is dan te zien op tuinmeubelen en auto's. Bij Weerplaza, Floris Lafeber. Floris, ik hoorde dit weekend veel mensen die aan het genieten waren. Kunnen we vandaag nog een beetje genieten ook? Ja, vandaag eigenlijk nog best wel, want het wordt een vrij vriendelijke dag vandaag. Momenteel zien we wel dat er wat wolkenvelden over het land trekken. Maar er is zeker ook ruimte voor een zonnige periode. Het is droog. Maar het weerbeeld gaat wel wat veranderen, want in de loop van de middag dan neemt de bewolking vanuit het zuiden geleidelijk toe. En stijgt ook de buienkans. En later vandaag dan kunnen er een aantal stevige buien vallen. Vooral landinwaarts kunnen die buien dan gepaard gaan met hagel, onweer. En ook windstoten zijn zeker niet uitgesloten. Maar de pittigste buien die zijn wel weggelegd voor later vanavond en tijdens de nachtelijke uren. Dan kan het lokaal wel eens stevig gaan onweren. Vanmiddag wordt het zo'n 17 graden in het noordwesten van het land. En tot de lokale 20 graden in delen van Gelderland, Noord-Brabant en Limburg. En daarbij staat over het algemeen een matige zuidoostenwind. Maar betekent het ook dat de komende dagen natter zullen zijn? Ja, de komende dagen is het wel wat licht wisselend. Morgen is er vrij veel bewolking aanwezig en kan af en toe een beetje regen vallen. Heel veel stelt het allemaal niet voor, maar het gaat wel af en toe licht regenen. De temperatuur gaat wel behoorlijk omlaag, want morgen wordt het maximaal een graad of 14. Maar de wind is wel een aandachtspunt morgen, want die neemt flink in kracht toe. Die wordt matig tot vrij krachtig landinwaarts. En zelfs even hard tot tippend aan stormachtig langs de kust, met daarbij ook kans op zware windstoten. Nou, woensdag komen we in wat rustiger vaarwater terecht. Het wordt dan een graad of 14. Het is dan droog, met een afwisseling van wolken en zonnige perioden. Nou, vanaf donderdag daar gaat de temperatuur wel weer omhoog. Donderdag kan regionaal weer een klein beetje regen vallen. Maar vanaf vrijdag is het vaker droog en in het weekend komt de lenteachtige 20 graden weer in zicht. Floris, dankjewel. En Erwin, hoe gaat het op de weg? Nou, overwegend dagelijkse drukte op de A2 Den Bosch richting Utrecht heb je meer dan 20 minuten vertraging in de file tussen afrit Veghel en Zaltbommel. Een kwartier op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda Noord en Knoopend Klaverpolder 9 kilometer. De N50 Zwolle Emmeloord doet mee met een kwartier vertraging tussen Knoopend Hattemerbroek en Kampen, 8 kilometer file. En vanaf vandaag is bij Purmerend de brug over het Noord-Hollands Kanaal beperkt tot 2 versmalde rijstroken voor beide richtingen. En dat geeft eigenlijk geen file bij Purmerend. Wel wat extra drukte op de N247 Hoorn richting Amsterdam tussen Volendam en Broek in Waterland, 6 kilometer file. En de vertraging is een kwartier. Ster. Dit is jouw tijd. Start nu met een van de 600 thuisstudies van NHA. Onze docenten begeleiden je graag. NHA.nl. De komische musicalhit De Hospita wordt na een uitverkochte tournee verlengd. Simone Kleinsma viert haar jubileum in deze hit musical comedy in een theater bij u in de buurt. Extra voorstellingen van september tot en met december. Wacht niet te lang. Ga nu naar hospitademusical.nl. NHA Opleidingen. Nu met gratis tablet. NHA.nl. De Jong Intra vakanties. De mooiste rondreizen. Gewoon perfect geregeld. Van Italië tot Amerika. De Jong Intra vakanties. De jackpot van 10 april staat op 10,1 miljoen euro. Stel dat jij die wint. Pak je dan meteen je koffers naar de Franse Riviera? Of ga je naar de andere kant van de wereld? De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. Ga dus snel naar de winkel of naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Jouw Italië rondreis. De Jong Intra vakanties. De Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij bestaat 200 jaar en krijgt daarom als eerbetoon een unieke herdenkingsmunt. Deze gelimiteerde gouden en zilveren munten zijn nu online verkrijgbaar. Koop ze nu bij de Koninklijke Nederlandse Munt op knm.nl. Nu op NPO Luister. De jongen zonder gisteren. Stel je voor, je wordt wakker in een ziekenhuis en je hele geheugen is gewist. Het overkwam de 21-jarige Jur Dijtmers. Wie ben je eigenlijk als je alles bent vergeten? Ontdek nu de podcast De Jongen Zonder Gisteren in de gratis NPO Luister-app. Bestel de unieke herdenkingsmunt voor de Nederlandse Reddingmaatschappij op knm.nl. Het Israëlische leger zegt dat het zich grotendeels heeft teruggetrokken uit het zuiden van Gaza. Tegelijkertijd wordt er vandaag opnieuw onderhandeld over een wapenstilstand in de Egyptische hoofdstad Cairo. Journalist Ralf Dekkers in Tel Aviv. Ralf, waarom besluit Israël om zich juist nu terug te trekken? Er zijn meerdere redenen voor, maar de simpelste is de belangrijkste. De operatie is klaar in Khan Yunis. Ze hebben zeker de militaire infrastructuur van Hamas daar ontmanteld te hebben. En ze stuiten nauwelijks meer op verzet. En daarom heeft het leger besloten de troepen daar terug te trekken naar de grens. En gaat het ook echt gebeuren dus? Het helemaal weg daar? Dat is al gebeurd. De enige troepen die zijn nu nog langs een corridor die van oost naar west loopt. Daar zijn nog enkele duizenden troepen. Maar in de stad zelf, Khan Yunis, daar is men volledig verdwenen. En de eerste inwoners van Khan Yunis zijn alweer teruggekeerd vanuit Rafah naar hun stad. Nou ja, als je het hebt over Rafah, daar ging lang over dat ze daar zouden binnenvallen en het aan zouden vallen. Is dat dan nu helemaal van de baan? Dat is niet helemaal van de baan. De troepen die ze nu hebben teruggetrokken, die waren 4 maanden actief, dus die hebben sowieso een rustperiode nodig. En willen ze Rafah aanvallen? De minister van Defensie heeft gezegd dat die terugtrekking ook te maken heeft met die potentiële missie. Dan zal Israël ook nog extra reservisten moeten oproepen. En wat natuurlijk helpt, in ieder geval vanuit Israëlisch perspectief, is dat nu in ieder geval een deel van die burgers in Rafah, die 1,4 miljoen Palestijnen die daar zitten, dat die nu terug kunnen keren naar Khan Yunis. Wat zou betekenen dat een eventuele evacuatieoperatie van de bevolking makkelijker zou kunnen verlopen. Vandaag praat Israël dus verder met Egypte, de VS en Qatar over een wapenstilstand. Wat zijn de verwachtingen van die gesprekken? Daar zit wel beweging in. Een Israëlische functionaris zei hier op het nieuws dat ze dichter bij een akkoord zijn dan ooit. Of in ieder geval sinds het vorige akkoord van eind november. Hamas in ieder geval publiekelijk blijft eisen dat er een einde aan de oorlog komt en dat Israël zich volledig terugtrekt. Maar de belangrijkste knelpunt lijkt te zijn het aantal Palestijnen dat bij een staakt het vuren kan terugkeren vanuit Rafah naar het noorden van Gaza. Israël wil liever niet dat daar jonge mannen bij komen in de angst dat daar Hamas-leden onder zitten die zich weer in het noorden kunnen vestigen. Maar zou toch bereid zijn om enigszins water bij de wijn te doen. En als het gaat over die onderhandelingen, gaat het dan ook heel erg over de gijzelaars? Uiteraard, er wordt gedacht aan een eerste fase van 4 tot 6 weken... waarin 35 tot 40 gijzelaars worden vrijgelaten. De vrouwen, de ouderen en de zieken en gewonden. In ruil voor enkele honderden, misschien wel 1000 Palestijnse gevangenen. Waaronder een deel die levenslange gevangenisstraffen uitzit. Maar wat je al zei, de gesprekken lopen moeizaam, dus niet vandaag al meteen een uitkomst te verwachten. Er is niet vandaag een uitkomst te verwachten. De klok tikt wel. Morgen is het einde Ramadan, het suikerfeest. Er wordt al enigszins gesproken misschien als een soort van goodwill om een tijdelijk humanitair staakt het vuren van een paar dagen af te kondigen. Hier in Israël komt Pesach eraan in 2 weken. Dus ze zullen zo snel mogelijk een akkoord willen bereiken. Ook om een eventuele confrontatie met Iran of een verdere escalatie met Hezbollah te voorkomen. Ralf, dankjewel. Journalist Ralf Dekkers in Tel Aviv. Het is 8:11. Hoe denkt de katholieke kerk over geslachtsveranderingen, gender en draagmoederschap? Vandaag komt het Vaticaan met een uitgebreide uitleg over deze thema's. Paus Franciscus heeft eerder al een verklaring laten publiceren over een modern onderwerp, dat priesters op een spontane manier homostellen mogen zegenen. Maar aan de andere kant, onlangs noemde de paus genderideologie nog het lelijkste gevaar van onze tijd. Vaticaan-correspondent Andrea Vrede. Andrea, waarom komt de katholieke kerk vandaag met dit document? Dit document is een heel breed en uitgebreid document, een verklaring. Hij heet Dignitas Infinita, oneindige waardigheid. En het is een verklaring die past in de sociale leer van de Rooms-Katholieke Kerk. Nou, die leer is ontwikkeld in de 19e eeuw, toen om antwoorden te bieden aan de concrete veranderingen in die tijd. En dat is eigenlijk nog steeds zo. Er zijn nog steeds veel veranderingen. En opnieuw willen ze dus een enorme verklaring uit laten komen. Een lap van een document. En dat zal gaan over immigratie, armoede, uitbuiting. Over klimaatverandering, over mensen die in oorlog leven. En ook dus over morele kwesties. Nou, het hoofd van de afdeling doctrine, dus de club zou je kunnen zeggen, de afdeling die dit publiceert vandaag, zegt er zal vanuit het geloof kritiek instaan op morele kwesties, zoals dus wat je al zei, geslachtsverandering, gender, draagmoederschap. En dat zal dus een klein onderdeeltje zijn van een veel meer universeel verhaal over menselijke waardigheid. Maar waardigheid, die menselijke waardigheid, wat heeft dat dan te maken met gender, met draagmoederschap? Ja, dan moet je een beetje katholiek gaan denken. Menselijke waardigheid is een begrip voor de kerk. Vanuit het geloof dat de mens natuurlijk geschapen is naar het evenbeeld van God, man en vrouw, dat het levende God toebehoort, beschermd moet worden vanaf de conceptie tot de dood. En dat is een heel concept. En vanuit daarin heeft een mens dus een waardigheid door God gegeven die niet eigenlijk veranderd mag worden, die gerespecteerd moet worden. In 2019 kwamen ze al met een document voor katholieke opvoeders en onderwijzers. Dat heette Man en Vrouw, schiep hij hen. En dat ging dus over biologische verschillen. Een gegeven is dat. De kerk kan niet akkoord gaan met geslachtsverandering. Of het idee dat gender fluïde is. Volgens de kerk is dat het resultaat van een, noem het maar in het Westen, volledig doorgeslagen idee van individuele vrijheid. En dat vindt Paus Franciscus dus ook. Ja. Franciscus heeft het keihard over genderideologie. Hij is dus echt fel daarin. Dat is wel opvallend, want hij lijkt op heel veel vlakken dus vooruitstrevend juist voor een paus. Moet ik er even bij zeggen. bijvoorbeeld over die zegen voor homostellen. Maar die ideeën over gender vindt hij dus echt een gevaar. Waar zit hem dat nou in? Ja, omdat wij te veel, denk ik, met onze moderne westerse geseculariseerde ogen kijken. Ja, inderdaad, Franciscus is vooruitstrevend. Je zou hem zelfs soms progressief kunnen noemen. Maar al zijn die termen, hè, conservatief en progressief, dat werkt zo slecht binnen de kerk. Als je kijkt naar zijn kritiek op kapitalisme, op de consumptiemaatschappij, die noemt hij een wegwerpcultuur. Dan is hij natuurlijk heel erg, nou ja, communistisch bijna, links. Maar ja, volgens hem gaat dus geslachtsverandering in tegen de natuur. Tegen door God gegeven zaak dat man en vrouw bestaan en die verschillen niet veranderd mogen worden. Draagmoederschap, zegt hij, is een uitbuiting van moeder en kind. En hij is daar heel zwart-wit in. Maar dat zijn de begrippen. Tegelijkertijd wil hij barmhartigheid en mededogen tonen voor de mensen. Transmensen, homoseksuelen, vandaar die zegen. Vandaar het feit dat een transpersoon peetouder kan zijn of getuige bij een huwelijk, als het maar geen schandaal oplevert in de parochie. Dus wel in onze cultuur, maar misschien weer niet in Afrikaans land. Kijk, het is natuurlijk heel ingewikkeld voor de kerk om hier een koers in te vinden, en zeker voor deze paus. Je blijft streng in de leer, maar je probeert barmhartig en inclusief te zijn tegen de mensen. En dat is niet altijd even makkelijk om te begrijpen. Nou wordt dit document vandaag openbaar gemaakt, vanochtend. Denk jij dat dit nog gaat zorgen dan voor spanningen binnen de kerk? Ja, de presentatie is inderdaad vandaag. Nou, dat hoofd van die doctrineafdeling, kardinaal Fernandez, ook een Argentijn, net als de paus, die heeft gezegd, niemand hoeft zich ongerust te maken. Ja, maar dat dachten ze dus ook toen die verklaring loskwam over die zogeheten spontane zegen voor homostellen. En daar kwam echt een enorme keet van los. De meer traditionalistische bisschoppen die stonden op hun achterste benen. Dus ja, kijk, nu gaat het om kritiek. Kritiek op morele thema's die in het Westen belangrijk zijn. Dus ik denk dat er inderdaad wel onvrede misschien zal zijn. Maar uiteindelijk zegt de kerk wat het altijd heeft gezegd. Het kan niet, het mag niet. En verandert er dus in feite niet zoveel. Dus misschien een stormpje in een klein glas water. We gaan het afwachten. Dankjewel. Andrea Vrede, Vaticaan-correspondent. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Bij de Sint-Janskathedraal in Den Bosch, daar zijn ze volgens Omroep Brabant nog steeds verbaasd over een vreemde diefstal dit weekend. Ja, dieven namen een kistje mee met daarin honderden brieven en kaarten, bedoeld voor Bosschenaren over 100 jaar. Een kistje dat helemaal boven in de koepel lag op 80 meter hoogte. En de dieven lieten een spoor van vernieling achter. Niet alleen inbraaksporen horen we bij Omroep Brabant. Nou, hier is, heeft iemand letterlijk hoge nood gehad. En hier zijn plasbehoeften gedaan. Ja, en hier is dus het luik wat open lag. Het luik waar het dus onder het als in het oog hangt. En natuurlijk hier is een complete brandblusser leeggespoten. En hier op het oog stond het kistje. Ja, de dieven zijn waarschijnlijk naar boven geklommen via de bouwsteiger. Die staat op dit moment tegen de Sint-Jan aan vanwege de renovatie. En de kerk vermoedt dat de dieven dachten dat er in dat kistje wel heel veel geld zou zitten. Maar zoals ik al zei, brieven en kaarten voor over 100 jaar, dat kistje heeft alleen emotionele en culturele waarde. Was Jezus een veganist? Trouw meldt dat Netflix een documentaire hierover heeft geweigerd. De makers van de documentaire Christspiracy baseerden zich volgens de krant op een omstreden interpretatie van een bijbelpassage, waaruit zou blijken dat Jezus zich verzet tegen een commercieel slachthuis voor dieroffers. Dat het christendom toch geen veganistische godsdienst werd, wijt Christspiracy aan apostel Paulus, auteur van invloedrijk nieuwtestamentische brieven en vleeseter. Netflix vindt het allemaal toch net iets te controversieel blijkbaar en wil de documentaire niet zonder aanpassingen online zetten. Een bedrijventerrein in Eindhoven stond gisteren vol met motorrijders. Ruim 100 hadden zich verzameld voor de 3-jarige BOAS, schrijft Omroep Brabant. Die leidt aan de ziekte van Duchenne, een ongeneeslijke spierziekte. Met een tour bezorgden de motorrijders hem een onvergetelijke dag. En zijn ouders willen ook geld inzamelen voor onderzoek naar de spierziekte. Ik vind het echt heel bijzonder. Ik merkte net al, we hadden al even allebei een bordje mail. Vooral een motorbuk. Ja. Ben je nu wel zijn? Wij willen BOAS eigenlijk heel graag meegeven dat ondanks alle shitsoort die hij gaat krijgen, in mogelijkheden blijven denken. Het zijn toch altijd mooie acties die voor in dit geval een ziek kind worden gedaan. En de vader van BOAS doet ook mee aan de Duchenne Heroes, een mountainbike-tocht van 700 kilometer ook weer om geld op te halen voor onderzoek naar die spierziekte. En we hadden in de uitzending vorige uur al het NK legpuzzelen van dit weekend. Ja. Zeker een aanrader om nog even terug te luisteren. In de categorie bijzondere Nederlandse kampioenschappen was er ook eentje in Zeeland. Het NK koeienkeuren. Vanuit heel Nederland kwam de crème de la crème op het gebied van vleeskeuring naar Heineken Zand. Koeienkeuren, dat is een vak, hoorde Omroep Zeeland van iemand aan wie het feminisme nog een beetje voorbij is gegaan. Je moet eigenlijk net als dat je als man naar een vrouw kijkt, nu naar een koe kijken. En dat is alles in verhouding. En eigenlijk dat je blik erop valt en dat je denkt, wow, dit is toch heel bijzonder. En dan geoefend oog kun je eigenlijk zien of een koe alle facetten heeft om oud te kunnen worden. En dat is wat je eigenlijk als allerliefste wil als boer zijn. Ja. Je zit hier met je ogen dicht te luisteren. Dank voor de voorwaarschuwing. Ja, ja. Nee, het is inderdaad toch niet de meest moderne manier van beoordeling. Het koeienkeurteam van de provincie Drenthe ging er vandoor met de winst. De man die we net hoorden, die komt uit Noord-Holland en die verloor. Maar zei hij, ach ja, Ajax kan ook niet elke week winnen. Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Er staat nu een file van 15 kilometer op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen afrit Geldermals en knooppunt Empel. Er is een ongeluk gebeurd. Er zijn twee rijstroken dicht voor het bergen. En de vertraging is zowat een uur. But you got to go home with me. I forgot some good old loving and I got some in store. When I get through throwing it on you, you got to come back for more. Boys and things will come by the dozen. That ain't nothing but drugstore loving. Pretty little thing living like your count. Cause mama, I'm sure hard to hell and I yes around. I'm a man with a great experience. I know you got you another man, but I can love you better than him. Take my hand, don't be afraid. I wanna prove every word I say. I'm advertising love for free, so won't you raise your hand with me? Boys will come a dime by the dozen, but that ain't nothing but kissing love. Pretty little thing, let me light your counter. Cause mama, I'm sure hard to hell and I yes around. I'm a man on the scene. I can give you what you want. Just come go home with me. I've got some good old loving and I got it better in store. When I get through throwing it on you, you got to come back for more. Boys will come a dime by for loving, but that ain't nothing but drugstore love. Pretty little thing, let me light the counter. Called mama, I'm sure hard to hell and I yes I am. Hard to handle van Otis Redding. Sierra Leone roept de noodtoestand uit vanwege de gevaarlijke mixed drug Kush. Officiële cijfers ontbreken, maar de afgelopen maanden stierven er al meer dan honderden jonge mannen door deze drug. President van Sierra Leone spreekt zelfs van een drugsepidemie. Afrika-correspondent Saskia Houtuin vanuit Senegal. Saskia, wat is dit voor een drug? Ja, het is een mix dus van cannabis en verschillende chemische stoffen. Tramadol, een morfineachtige pijnstiller zouden inzitten. Fentanyl ook soms. Formaline ook, dat wat in mortuaria wordt gebruikt om lichamen te conserveren. Volgens sommige media zouden er zelfs ook menselijke botten in formalen zitten. Waardoor nu in Sierra Leone bepaalde begraafplaatsen extra bewaakt worden om te voorkomen dat er wordt gegraven. Maar het is nog niet helemaal duidelijk of er echt botten in zitten of dat het een beetje een urban legend is. Maar in ieder geval is Kush in Sierra Leone, die drug dus in de afgelopen jaren, in de afgelopen 6 jaar met name, echt enorm in opkomst geraakt. En je kan er ontzettend ziek van worden. Pijn in spieren en gewrichten, blaren op de huid, voeten en benen die opzetten. En het tast uiteindelijk ook de lever, nieren en je ademhalingsstelsel aan. Waardoor dus elke week er zeker 10 mensen aan overlijden. Waar komt dit vandaan, joh? Ja, de exacte herkomst die is onduidelijk. Het zijn dus verschillende ingrediënten. Het wordt in Sierra Leone zelf gemaakt. De cannabis zou ook zelf in Sierra Leone groeien. En al die pijnstillers die er doorheen zitten... die komen waarschijnlijk uit illegale laboratoria uit Azië. En wel hoe ze in Sierra Leone aankomen, dat heeft ermee te maken... helaas dat het een doorvoerland is voor de drugsroute West-Afrika in... waardoor die pijnstillers dus hier massaal voorhanden zijn. Maar ze weten dus inmiddels dat het ongelooflijk dodelijk is. Waarom grijpen die jonge mensen daar zo naar dan? Ja, het is heel goedkoop. Echt bizar goedkoop. Kost toch minder dan een cent per joint. Het is makkelijk te krijgen. En met name veel jonge Sierra Leonezen die gebruiken het als uitweg... om er niet te hoeven dealen met de problemen in het land. Het is heel erg arm, Sierra Leone. De werkloosheid is ontzettend hoog. Een van de hoogste ook in de regio, rond de 60%. En Koes, jij wordt een soort van zombie van het... doet je die problemen vergeten. En het is ook nog eens extreem verslavend. Dus wie eenmaal is begonnen, die wil ook al heel erg snel meer. Waardoor dus die enorme nare gevolgen zich al heel snel kunnen opstapelen. Ja. De president van Sierra Leone roept daarom dus de noodtoestand uit. Maar hoe wil hij die epidemie indammen? Ja, hij zegt dat dit destructieve gevolgen heeft voor het fundament van het land. Namelijk de jongeren, die zijn natuurlijk ook de toekomst. Wat de president Julius Maada Bio nu wil doen met deze noodtoestand... is een speciale taskforce in het leven roepen. Een nationale taskforce die een strategie moet gaan uitrollen... om deze drugsepidemie aan te pakken. Dat willen ze doen op meerdere vlakken. En dat sluit ook wel aan op wat er tot nu toe al wel een beetje is gebeurd. Zo moet je denken aan preventiecampagnes die al zijn geweest. Pogingen ook om drugsnetwerken op te rollen door de politie. Maar tot nu toe is dat nog vrij klein gebleven en heeft dat vrij weinig geholpen. Er zijn bovendien ook niet genoeg afkikcentra. Er is eigenlijk maar één echt functionerend afkikcentrum in Sierra Leone. Daar moet je ook nog eens voor betalen. Dus dat is echt alleen maar voor de limited few. Degene die het kunnen betalen, die daar dus terecht kunnen. Dus er moet nog heel erg veel gaan gebeuren. Wil president Bio die Kush-epidemie in zijn land gaan aanpakken. Ja, want het is blijkbaar ook sowieso heel lastig aan te pakken... omdat er veel geld mee te verdienen is. Dat klopt. Dat is eigenlijk het allergrootste probleem. De dealers die ze dus nu proberen op te rollen, die netwerken... dat zijn ook alsnog mensen die onderaan de ladder staan. Dat zijn vaak ook gewoon jongeren. De grote leiders van deze kartels, die zijn heel erg machtig. Dat zijn mensen die hoog in de boom zitten in de politiek... in het bedrijfsleven of in het leger zelfs. Dus ja, om dat aan te pakken, dan moet je dus echt in de hogere rangen gaan zitten rommelen. Dus dat zal nogal een uitdaging zijn voor de president. Saskia, dankjewel. Correspondent Saskia Houthuin. Radio 1. De Nieuwsbv. Het lunchprogramma van de Nederlandse radio. Hoeveel miljonairs mogen er eigenlijk overblijven in Nederland aan het einde van de rit? Ik gun iedereen in het land een miljoen. Met persoonlijke gesprekken. Je hebt bijvoorbeeld op één gemaakt. Ja, ik vond geen drol aan. Ik ook niet. O, Den Haag. Van joh, we zitten helemaal in zo'n modus van welke woorden roepen en schelden en toestanden. Ja, ik kom ploppen zien. Gele kaart hoor, zometeen. En elke dag een druktemaker. Weg met Europa. Weg met vluchtelingen. Weg met cultuur. Alles moet kapot. Behalve de boer. De Nieuwsbv van BNN Vara. Met Natasha Gibbs en Stefan Komduur. Op NPO Radio 1. Elke werkdag van 12 tot half 2. Wie luistert, weet meer. Ster. Dit is de kracht van Oer. Voel de rust. Kom naar Drenthe. Je wil van het gas af en denkt een goede oplossing gevonden te hebben. De elektrische cv-ketel. Goedkoper in aanschaf en makkelijker te plaatsen dan een warmtepomp. Maar wat je niet weet, is dat je een energieslurpende hoofdpijnmachine hebt laten installeren... die je duizenden euro's aan stroom kost. Vanavond in Radar, Avrotros, iets voor 8:30 op NPO 2. Bij Allianz Direct bespaar je gemiddeld 225 euro per jaar op je autoverzekering. Oké. Dus ik kan of te veel betalen, of ik kan minder betalen. Mag ik een hulplijn inzetten? It's not hard to be smart. Bespaar gemiddeld €225 per jaar op je autoverzekering. Ga naar allianzdirect.nl. Hey batterij! Hey batterij. Wat is er? Ik voel me zo leeg van binnen. Nou, dan moet je helemaal terug naar je basis. Naar de winkel waar je vandaan komt. Dan voel je je in no time weer. Herboren? Nee, gerecycled. Lege batterijen, waar je ze koopt, kun je ze kwijt. Kijk voor recycle-inleverpunten en instructies op legebatterijen.nl. Met de opwek van schone energie in Nederland kunnen wij ons voedsel blijven produceren en onze machines laten draaien. We worden minder afhankelijk van landen met onbetrouwbare regimes en houden grip op onze energierekening. Wij willen voldoende duurzame energie van eigen bodem. Wij zijn de bedrijven voor onze energie. Ga naar energievaneigenbodem.nl. NPO Radio 1. 8 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Het aantal malafide en ondeskundige letselschadebureaus is de laatste 5 jaar flink gegroeid. En de onderhandelingen tussen Israël en Hamas lijken de goede kant op te gaan. Een overzicht van het nieuws, Wouter Wolgemoed. Volgens de Egyptische Staatstv is er aanzienlijke vooruitgang geboekt in de gesprekken over een wapenstilstand tussen Israël en Hamas. De staatszender baseert zich op een Egyptische bron. Gisteren kwamen delegaties van Hamas en Israël samen in Caïro. En er waren ook vertegenwoordigers van Qatar en Amerika. Premier Netanyahu zei eerder dat Israël niet met een staakt het vuren zou instemmen als niet alle gijzelaars worden vrijgelaten. Hamas wil een permanent staakt het vuren en een terugtrekking van de Israëlische troepen uit Gaza. In Israël is Walid Dakka overleden, de langzittende Palestijnse gevangene. Hij was 62 jaar. Veel mensenrechtenorganisaties binnen en buiten Israël hebben jarenlang gepleit voor zijn vrijlating. Dakka zat een lange celstraf uit voor betrokkenheid bij de moord op een Israëlische soldaat in de jaren 80. Hij had beenmergkanker en een chronische longziekte en zou in maart volgend jaar vrijkomen. Vanwege zijn ziekte had Dakka om vervroegde vrijlating gevraagd, maar dat weigerde Israël. Aanstaande ouders kunnen een flinke rekening krijgen als ze de kraamzorg voor de bevalling afzeggen, blijkt uit een rondgang van de NOS. De annuleringskosten kunnen oplopen tot €275. Veel toekomstige ouders schrijven zich in bij meerdere kraamzorgorganisaties, omdat ze door het personeelstekort bang zijn dat er anders geen plek is. Volgens de brancheorganisatie is inschrijven bij 1 aanbieder voldoende. Als daar geen capaciteit is, moet die organisatie vervanging regelen. De werkomstandigheden van buitenlandse journalisten in China waren afgelopen jaar net zo slecht als 5 jaar geleden, blijkt uit een onderzoek van hun belangenvereniging. Vrijwel alle ondervraagde journalisten zeggen te maken te hebben met intimidatie. Zo wordt het buitenlandse journalisten geregeld onmogelijk gemaakt om mensen te interviewen. En ze worden achtervolgd of thuis afgeluisterd. In het Franse plaatsje Avallon in de buurt van Dijon zijn 70 kilo wiet en 1 kilo cocaïne gevonden in het huis van de burgemeester. De Franse politie verdenkt een broer van burgemeester Habsoui van drugshandel en onderzocht daarom ook haar huis. Ze was voor haar aanstelling gemeenteraadslid en apotheker. In totaal zijn er 7 mensen opgepakt, onder wie 2 broers van de Franse burgemeester. Het weer, af en toe zon, grotendeels droog. Het is 18 tot 22 graden vandaag. Vanaf het einde van de middag vanuit het zuiden wat regen. Vanaf morgen kouder en wisselvallig. Verkeersinformatie, Erwin de Hart. De meeste files staan vanochtend in Noord-Brabant en in de provincie Gelderland. De meeste vertraging in de volgende files staan 2 Utrecht richting Den Bosch. 1 uur vertraging tussen afrit Geldermalsen en Knoopend Empel in een file van 14 kilometer door een ongeluk. De weg is net weer vrij. De A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Leidschendam en Zoeterwoude Rijndijk. Over 8 kilometer file 1.5 uur vertraging. Meer dan 1 uur dan weer op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Knoopend Ridderkerk en Knoopend Terbrechtseplein. 11 kilometer stilstaand verkeer door een ongeluk. Zijn 2 rijstroken dicht en een ongeluk op de N203. Amsterdam richting Alkmaar tussen Krommenie West en de A9. 4 kilometer file en een vertraging van 20 minuten. Ster. Stel je eens voor. Lezen, sporten, appen, een leven zonder bril of contactlenzen. Feio maakt het mogelijk. De specialist in ooglezeren en lensimplantaties. Kijk op levenzonderbril.nl. Warmtepomp plaatsen. Duur en ingrijpend? Nee joh, de stille design warmtepomp van De Warmte is binnen één dag geïnstalleerd voor maar €3400. Inclusief installatie. Nu snel en makkelijk van het gas af. Bestel op dewarmte.nl. Plan jouw gratis oogonderzoek bij Feio. levenzonderbril.nl. Nu tijdelijk. 2 jaar gratis service en onderhoud op jouw warmtepomp. dewarmte.nl. Lees de nieuwe Nicky French Stemmen in het Duister. Wie kun je nog vertrouwen als je zelfs thuis niet meer veilig bent? De nieuwe Nicky French. Nu overal verkrijgbaar. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Het aantal malafide en ondeskundige letselschadebureaus is de afgelopen 5 jaar met een kwart gegroeid, blijkt uit cijfers van de Letselschaderaad. En dat heeft gevolgen voor slachtoffers van bijvoorbeeld verkeersongelukken die bij die bureaus aankloppen voor hulp. Advocaat Chris van Dijk, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u bent letselschadeadvocaat. Merkt u toename van dat soort bureautjes? Ja, je merkt de afgelopen tijd enorme toename en dat is echt problematisch, want u moet zich voorstellen, u bent een benadeelde en u hebt bijvoorbeeld een dwarslesie. U gaat op internet zoeken naar iemand die u kan belangenbehartigen van u kan zijn. En u kunt niet zien of iemand goed is of niet. En dan staat er vaak op die sites ook nog dat ze lawyer zijn. Nou, dat is niet een beschermd beroep, maar u denkt dat het een advocaat is. Ja, en als die uw zaak verprutst, krijgt u veel te weinig. En de branche is al jaren bezig, verzekeraars en goede belangenbehartigers, om het zo goed mogelijk te laten verlopen en iedereen op te leiden en te kwalificeren. En dan komen er dus doorheen vliegen tegenwoordig allerlei bureaus die geen enkele opleiding hebben. Het is geen beschermd beroep. Dan zie je dus dat mensen gewoon niet hun belangen niet worden behartigd in een vrij kwetsbare positie, hè, als je zeer ernstig letsel hebt. Maar waarom beginnen mensen dit soort bureautjes? Is daar dan veel geld mee te verdienen? Ja, er is veel geld mee te verdienen in die zin. Het zijn soms letterlijk automonteurs of stucadoors. Waar ik tegen die mensen heb ik geen enkel bezwaar, maar wel als ze iets doen wat ze niet kunnen. En dan krijgen ze zo rond de €200 per uur, is nog steeds een beetje het tarief. Dat is veel aantrekkelijker. En ze plakken gewoon een bordje op hun deur en roepen: ik ben specialist, deskundige. En dan is het gekke, dan zeg je dat tegen de overheid. Dit moet een beschermd beroep worden. Net zoals bijvoorbeeld de advocatuur of notariaat of weet ik veel, dat soort beroepen. En dan wordt er door de overheid gezegd, ja, de branche moet dit oplossen. Ja, dat kan dit niet oplossen, want die keurmerken, een nationaal keurmerk letselschade en zo, die kan een malafide of in ieder geval een ongereguleerde belangenbehartiger niet dwingen om lid te worden van zo'n organisatie. Dat is onmogelijk. Ja. Dus dat is kan je alleen maar door het een beschermd beroep te maken. En ik begrijp nooit waarom bijvoorbeeld klanten van banken wel zeer beschermd worden, ben ik het mee eens. Maar mensen die in zo'n nare situatie zitten als ze ernstig letsel hebben, niet. Dat vind ik echt heel raar. Ja. Echt een hele rare situatie. Want de overheid zegt, we kunnen hier niet op ingrijpen omdat er niet echt sprake is van fraude, maar meer van onkunde? Nou ja, ik weet niet. Eigenlijk komt er geen enkel argument, behalve dat de branche het maar moet oplossen, omdat er nu toch een nationaal keurmerk letselschade is. Ja, dat is er, maar die kan dus die anderen niet dwingen. En dit is onkunde dus inderdaad van die bureaus, waardoor het langer duurt, het slachtoffer minder geld krijgt, dus het is allemaal niet in belang van het slachtoffer. Voort zie je ook dat er meer fraude komt. En dat komt natuurlijk altijd, in elk beroep kan dat voorkomen. Maar die ongereguleerde kan je niet aanspreken. Die hebben en geen verzekering waar je heen zou kunnen gaan. Dus wel, dat heeft een gereguleerde branche wel. En je kan niet klagen, want er zijn geen tuchtinstanties. Kijk, tegen mij kunt u klagen. En ik kan zeg maar geslagen worden als ik fout doe. Maar tegen een ongereguleerde, waar moet je heen als benadeelde? Ja. Je kan nergens heen. En dat is gewoon echt heel slecht. Ja, u heeft het over uurtarieven van honderden euro's. Wie betaalt? Betaalt dan degene die daar klant is? Nou ja, er worden vaak dubbele afspraken gemaakt. In het begin moet een verzekeraar betalen de redelijke tarieven. Als die aansprakelijk is, dat is ook logisch, want je hebt daar niet om gevraagd om iemand te moeten inschakelen. Maar vaak worden er ook nog afspraken gemaakt met benadeelden waarbij een no-cure, no-pay afspraak bijvoorbeeld voorkomt. En dan variëren de percentages van 15-30%. Dus dan vang je dubbel, dan krijg je en het geld van de verzekeraar en nog 15-30%. Ja. En dat is de schade van de benadeelden. Ja, dus dat ook niet oké. Precies, want wat de benadeelde dus al dan als eventueel bedrag krijgt, daar gaan dan ook nog eens die torenhoge kosten van die advocaat af. Ja, maar dat zijn geen kosten meer. Dus geen advocaat, is nou net het probleem. Hij krijgt dus en dan, als het goed is, een tarief van de verzekeraar. Dat moet natuurlijk een redelijk tarief zijn. En dan gaat hij daarna nog eens bij zijn benadeelde dat ook binnenhalen. Ja. En dat is gewoon een deel van zijn echte schade, zeg maar, van het inkomen wat hij mist. Maar gaan verzekeraars dan akkoord met zo'n malafide bureau? Nee, die willen helemaal niet akkoord gaan, maar die kunnen voor een deel niet anders. Als die benadeelde zegt, ja, maar ik heb mijn belangenbehartiger. In de situatie zoals het nu is, is die verzekeraar natuurlijk toch de partij die moet gaan betalen. Dus die staat een beetje aan de andere kant. Dus als die zegt tegen die benadeelde, ja, luister, maar deze meneer of mevrouw, die is niet oké. Of die is niet goed, die is niet goed opgeleid. Dan zie je dat zo'n benadeelde, die houdt weer vast aan zo iemand. Want die kan helemaal niet beoordelen of iemand goed is. Hè? Dat is natuurlijk het probleem. Het is gewoon een specialisme. Dus wat zou je van de overheid nou precies willen om dat wel te reguleren? Nou, ik zou willen dat het een beschermd beroep wordt. Ik vind het bezopen dat het geen beschermd beroep is. En ik vind het antwoord van de overheid gewoon niet oké. Zo van, het is een vrije markt en ze kunnen zelf wel kiezen. Nee, dat kunnen ze niet. Ze weten dat niet. En zolang dat niet zo is, als jij een verkeersongeluk bij wijze van spreken hebt gehad, hè, als je dus zo'n bureau zoekt, zoals dat van u, dan moet je letten op een keurmerk? Je moet absoluut letten op een keurmerk. Trouwens, niet op het bureau van mij hoeven ze te zoeken, want nee, ik spreek meestal voor verzekeraars op. Maar het gaat erom dat we een fatsoenlijke schadeafwikkeling met elkaar moeten proberen te krijgen. En dan heb je specialisten aan beide kanten nodig. Ja. Anders loopt dat proces niet goed. En je hebt dus meer risico op fraudeachtige praktijken. Je kunt nergens klagen. En het moet dus een beschermd beroep worden. Geen enkele twijfel heb ik. Precies. Maar dat is het nog niet. Dus dan moeten de mensen letten op keurmerk. En hoe kunnen ze zien dat iemand dat keurmerk heeft? Nou ja, er zijn wel een paar sites. Ze kunnen naar de LSA, lsa.nl, dat is voor advocatuur, asp.nl, dat is ook voor advocatuur. En je hebt dan nog het Nationaal Keurmerk Letselschade. Daar kunnen ze heel goed naar kijken. Want dat zijn ook allemaal mensen die zich laten controleren en die zich laten opleiden. En dat zijn dan geen advocaten, maar dat hoeft ook niet per se. Daar gaat het mij helemaal niet om. He, dus NKL, Nationaal Keurmerk Letselschade, LSA, ASP of NIFRE, dat zijn ook registerexperts. Dat zijn de betrouwbare sites waar je naar kunt kijken. Maar niet naar andere sites wat mij betreft. Moet je niet doen. Dank u wel, advocaat Chris van Dijk. Bij de lokale verkiezingen in Polen heeft de pro-EU-partij van premier Donald Tusk verloren van de conservatieve oppositie. De conservatief-nationalistische partij PiS werd nipt de grootste, zo blijkt uit exit polls. Maar ondanks de overwinning verliest PiS op meerdere plekken toch de macht. Correspondent Midden- en Oost-Europa, Christian Pauwen. PiS wint, maar verliest toch de macht. Hoe zit dat? Het verschil op basis van die exit polls, dus daar kan nog enigszins kunnen er verschillen in komen, maar is dat PiS zo'n 33,7% van de stemmen heeft en de partij van Tusk 31,9%. En in de provinciebesturen zullen coalities gevormd moeten worden in veel provinciebesturen. Ja, tenzij PiS op een paar plekken na echt zoveel stemmen heeft gekregen dat ze het bijna alleen aan kunnen. En daardoor zal PiS op veel plekken geen meerderheid kunnen krijgen, want Tusk heeft namelijk met een paar andere partijen ook al bij de landelijke verkiezingen een blok gevormd tegen PiS. Maar waarom valt het resultaat dan toch wel tegen voor Tusk? Nou, eigenlijk zien we nu dat sinds die landelijke verkiezingen van vorig jaar, waarbij dus PiS na 8 jaar het veld moest ruimen voor Tusk en die verenigde oppositie eigenlijk toen. Eigenlijk zien we dat de verhoudingen nauwelijks zijn verschoven in Polen. Dat PiS nog steeds heel veel

Mess It Up van de Rolling Stones. Over ruim een uur Stand.nl. Roos Aanman, goedemorgen. Astrid, goedemorgen. De stelling vandaag. Het is ondraaglijk om nu Ajaxie te zijn. Schaam je kapot, dat riepen de Ajax-supporters naar de spelersbeurs gisteren. De club is gisteren in de Kuip afgedroogd door Feyenoord. De grootste nederlaag in de geschiedenis van de Eredivisie. Het werd 6-0 in het voordeel van de Rotterdammers. En het was een slotstuk van toch al een dramatische week voor Ajax, waarin de algemeen directeur Alex Kroes het veld moest ruimen. Hij had vlak voor zijn aantreden nog een pakket aandelen Ajax gekocht, en dat was niet de bedoeling. En je denkt dus steeds met Ajax, kan het nog erger? Nou ja, gezien gisteren, ja, blijkbaar wel. Vandaar de stelling, het is ondraaglijk om nu Ajaxie te zijn. Bent u Ajaxie? Dan wil ik u natuurlijk heel graag spreken. Hoe heeft u geslapen afgelopen nacht? Bent u het eens dat het ondraaglijk is? Heeft u de wedstrijd niet uit kunnen kijken? Of zegt u, nou, nee, dat valt wel mee. Ik ben een optimistisch mens. We moeten gewoon doorpakken en dan komt het weer helemaal goed. Mijn vraag aan u is dan, wat moet er gebeuren om de club weer bovenop te helpen, zodat het weer draaglijk wordt om Ajaxie te zijn. U kunt ons bellen 0800-1101 of reageren via de Radio 1-app. Zit u al klaar voor uw belastingaangifte? Vaak is het zo geregeld. Maar komt u er niet uit? Maak dan een afspraak bij een van de belastingdienstbalies. Bijvoorbeeld in Leeuwarden, Middelburg, Amersfoort, Doetinchem. Hier krijgt u gratis en betrouwbare hulp. Wilt u een afspraak? Ga naar belastingdienst.nl/langskomen. Hogeveen, Almelo, Apeldoorn, Bergen op Zoom. Ster. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Als je nu een nieuwe Toyota koopt, dan heb je het heel goed voor elkaar. Want je krijgt momenteel een extra inruilpremie van tot wel €3000 op je huidige auto. En kies je voor private lease? Dan rij je een nieuwe Toyota al vanaf €289 per maand. Dat is pas echt goed voor elkaar. Kijk nu op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Je wil van het gas af en denkt een goede oplossing gevonden te hebben. De elektrische cv-ketel. Goedkoper in aanschaf en makkelijker te plaatsen dan een warmtepomp. Maar wat je niet weet, is dat je een energieslurpende hoofdpijnmachine hebt laten installeren die je duizenden euro's aan stroom kost. Vanavond in Radar, Avrotros, iets voor 8:30 op NPO 2. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. Een scheepsramp voor de kust van Mozambique heeft aan zeker 94 mensen het leven gekost, onder wie ook kinderen. Ze zaten op een overvolle boot die op weg was naar een eiland. Vermoedelijk sloeg de boot om door hoge golven. In Polen heeft de regeringspartij van premier Tusk de lokale verkiezingen verloren, blijkt uit de exit poll. Winnaar is de conservatieve oppositiepartij Recht en Rechtvaardigheid, die tot afgelopen december 8 jaar de Poolse regering vormde. Volgens Tusk kwam een deel van zijn kiezers mogelijk niet opdagen vanwege het mooie weer. Er was weer een incident met een vliegtuig van Boeing, een toestel van de Amerikaanse maatschappij Southwest Airlines. Onderweg verloor een kap van een van de motoren. Het vliegtuig keerde terug naar de luchthaven van Denver. De laatste tijd waren er vaker incidenten met toestellen van Boeing. En vannacht is een gevel in een Amsterdams appartementencomplex eruit geblazen door een explosie. Dat gebeurde in de wijk Slotermeer. De hele gevel, met daarin ook alle brievenbussen en deurbellen, is weggeblazen. Een aantal appartementen is ontruimd. Niemand raakte gewond. Bij Weerplaza, Floris Laveber. Floris, nog wel een zonnetje vandaag? Ja, zeker. Dat zit er echt wel in. Momenteel zien we dat er wolkenvelden over het land trekken, met ook zeker ruimte voor zonnige perioden. Maar dat gaat over het algemeen wel veranderen, want we zien dat later vanmiddag de bewolking vanuit het zuiden geleidelijk toeneemt en de kans op een bui stijgt. En die buien die kunnen best wel eens stevig zijn, met kans op hagel, onweer en ook windstoten. Op die buien sluit ik zeker niet uit. Maar de pittigste exemplaren die zijn wel weggelegd voor de latere avond en ook tijdens de nachtelijke uren. Dan kan het namelijk wel eens stevig gaan onweren, lokaal gezien. De temperatuur die ligt vanmiddag op een graad of 17 in het noordwestelijk kustgebied, tot lokale lenteachtige 20 graden in delen van Gelderland, Noord-Brabant en Limburg. En daarbij staat een matige zuidoostenwind. Maar hierna gaat het een beetje veranderen? Het gaat inderdaad wel wat veranderen. We krijgen met een licht wisselvallig weertype te maken. Dinsdag dan is er vrij veel bewolking aanwezig en valt van tijd tot tijd een klein beetje regen of een lichte bui. We komen echt wel in wat koelere lucht terecht, want morgen wordt het nog maar een graad of 14. De wind speelt wel een hoofdrol morgen, want die is over het algemeen vrij krachtig tot krachtig. En aan de kust kan zelfs een harde wind komen te staan. Met daarbij ook kans op zware windstoten. Nou, woensdag hebben we weer met een droge dag te maken. Het wordt dan ook een stuk rustiger, met flink wat ruimte voor de zon. De temperatuur die ligt dan rond een graad of 14. Maar vanaf donderdag dan gaat de temperatuur weer geleidelijk omhoog. En zaterdag komt de lenteachtige 20 graden weer in zicht. En Erwin, zijn er nog files? Ja, zeker zijn er nog files. 69 om precies te zijn. De meeste files staan in Noord-Brabant en Gelderland. De geduchte werkzaamheden bij Purmerend in de A7, de Zaandam-Hoorn, in beide richtingen, die zorgen niet voor de gevreesde vertraging. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch staat 6 kilometer file tussen afrit Geldermalsen en Zaltbommel. 40 minuten vertraging, de weg is weer vrij. A12 Utrecht-Den Haag tussen Reewijk en Blijswijk een half uur extra door bergingswerkzaamheden. 8 kilometer file. A16 Breda richting Rotterdam, een 40 minuten vertraging tussen Hendrik, Ido, Ambacht en Rotterdam-Kralingen. 9 kilometer file door een auto met pech. 2 rijstroken zijn dicht. Kapotte vrachtwagen dan weer op de A50 Apeldoorn richting Zwolle. Tussen Vaassen en Heerde een half uur, 6 kilometer file. A58 Eindhoven richting Tilburg door een ongeluk. 20 minuten vertraging tussen Best en Moergestel. 18PLUS, speel bewust. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. Elk uur maken we een winnaar bekend van 1000 euro... en elke maand de hoofdprijs van 1 miljoen. Daarmee kunt u uw droom waarmaken. Zoals een mooie reis. Ga naar vriendenloterij.nl en speel mee. VriendenLoterij. Elke dag plezier. Bij de Nederlandse Kluis weten we dat iedereen dierbare spullen heeft... met een bijzonder verhaal, een emotie of herinnering. Ook u heeft dierbare spullen. Of het nu gaat om een geërfd sieraad, een harde schijf of dat bijzondere horloge. Uw dierbare spullen verdienen de veiligste plek. Bescherm ze in uw persoonlijke kluis. Ga naar denederlandsekluis.nl. Als de wereld weer eens duister voelt, houd je ogen dan goed open. Vind je lichtpuntje en durf te hopen. Op sieren.nl helpen we jou je lichtpuntje te vinden. In Lichtpuntjes, de podcast, deelt Laurentien van Oranje haar lichtpuntje. Lichtpuntjes, nu in je favoriete podcast-app. Nu bij de Nederlandse Kluis, de eerste 2 maanden voor 1 euro. Huur een kluis op denederlandsekluis.nl. In de nieuwe dramaserie Zussen worden familiegeheimen ontrafeld. Vlak voordat je vader overleed is hij hier geweest en we zijn meer erfgenamen. Wie kun je nog vertrouwen? Het hele verhaal klopt niet. Wie ben je als je je verleden niet kent? Ik wil gewoon weten waar ik vandaan kom en wie mijn familie is. Stream Zussen, nu op NPO Start. Met gestolen foto's uit de smartphones slagen Chinese hackers erin om betaalrekeningen leeg te halen. Dat schrijft de Telegraaf vanochtend. Ot van Dalen, advocaat en onderzoeker van het Instituut voor Informatierecht. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe gaat het in zijn werk? Ja, het bleek dat een groep hackers een nep-ID-app ontwikkelde. Waarmee je, of een nep-pensioen-app voor Vietnamese gebruikers. Waar werd gevraagd aan de gebruiker om hun gezicht te scannen voordat ze de app konden gebruiken. En vervolgens hebben ze die data gebruikt om zelf een aanval uit te voeren en het gezicht te klonen. Dus ze hebben het gezicht van de gebruiker eerst met een nep-app verzameld. En dat gezicht hebben ze vervolgens gekloond om vervolgens een bankrekening binnen te komen die gebruik maakt van gezichtsherkenning. En daarmee werd die bankrekening dan leeggehaald? Klopt. Dat betekent dat er nog wel een soort stap tussen zat, dat je zelf iets had moeten doen om dat voor elkaar te krijgen. Ja, dus blijkbaar is het zo dat in Vietnam op dit moment banken gebruik maken van gezichtsherkenning om mensen binnen te laten. Die gaan ervan uit dat je gezicht niet gestolen kan worden of niet gekloond kan worden. Maar dat is dus onterecht. Want met deze nep-app die hackers gebruikten, kon een gezicht zomaar nagemaakt worden. Ja, in de Telegraaf wordt dan gewezen vooral naar een groep Chinese hackers dus, Gold Factory. Wat is daarover bekend? Er is een onderzoek van een securitybedrijf naar die groep. En daaruit blijkt die groep op dit moment vooral in Vietnam actief is. Maar het is natuurlijk niet zo dat het alleen tot Vietnam beperkt blijft. Het punt is namelijk dat veel meer banken richting een authenticatiemanier gaan om mensen toe te laten op hun app via gezichtsherkenning. En dat zou ook in Nederland gebeuren. Ja. En dan kunnen we er rekening mee houden dat andere groepen hackers ook in Nederland actief zullen worden. Kun je het voorkomen? Ah, dat is best wel moeilijk, want het punt is natuurlijk, als we op straat lopen, als we op het internet gaan, dan zullen we altijd ons gezicht laten zien. We kunnen ons gezicht niet afzetten. En als je gezicht laat zien, dan zal de technologie op een gegeven moment voldoende goed zijn om ook op basis daarvan je gezicht te klonen. Dus eigenlijk moeten we af van het idee waarop de samenleving op dit moment op gebouwd is, dat je gezicht van jou is. Dat is niet meer zo. Je gezicht kan gestolen worden door anderen, gekloond worden. En op die manier kan het gebruikt worden om bijvoorbeeld in te loggen. Dus als we werken met inlogsystemen die alleen zijn gebaseerd op het idee dat je gezicht niet gekloond kan worden, dan ben je als bank eigenlijk onveilig bezig. Ja. Nou denk ik, ja, ik, als ik alleen al naar mijn telefoon kijk, heel veel apps openen met gezichtsherkenning. Moet ik daar gewoon maar mee stoppen? Er zijn twee soorten gezichtsherkenning. De gezichtsherkenning die in je Apple-telefoon zit, die werkt eigenlijk anders. Daar is het wat minder problematisch. Het zijn vooral de apps waarbij als zeg maar tussenstap ook nog eens een keer gezichtsherkenning wordt gebruikt. Dus bijvoorbeeld, ik wil geld overmaken. Dat wilde ik laatst doen via mijn bank-app. Ja. Dan wordt even gecheckt of ik echt ben wie ik zeg dat ik ben. En dan moet ik mijn telefoon voor mijn gezicht houden. Dan maakt hij een filmpje van mijn gezicht. En op basis daarvan wordt dan geconcludeerd dat ik inderdaad degene ben die de opdracht geeft om die betaling te doen. En dat is iets anders dan dat je bij je iPhone gezichtsherkenning gebruikt om in te loggen op je iPhone zelf. Ja, maar goed, ik maak inderdaad ook geld over met gezichtsherkenning. Moet ik daar dan maar mee stoppen? Nou nee, het is zeker niet de verantwoordelijkheid van gebruikers zoals jij en ik om daarmee te stoppen. Het is de verantwoordelijkheid van de bank om rekening te houden met het risico dat aanvallers dit ook gaan gebruiken, dus je gezicht gaan klonen. En als dat eenmaal gaat gebeuren, dan moeten banken dus overstappen naar andere manieren of extra manieren om te verifiëren dat jij bent wie jij zegt dat je bent. Ja. Ja, ING zegt ook wel dat ze bezig zijn al met maatregelen. Maak alleen niet bekend welke. Is dat verstandig? Het kan best verstandig zijn om inderdaad niet te vertellen wat je allemaal voor maatregelen hebt, zodat aanvallers die maatregelen niet kunnen omzeilen. Maar uiteindelijk zal het wel zo moeten zijn dat de maatschappij ook kan controleren of het voldoende is. Dank u wel. Ot van Dalen van het Instituut voor Informatierecht. De werkomstandigheden voor buitenlandse journalisten in China worden er niet beter op. In coronatijd was het nog moeilijker, maar ook als je het vergelijkt met 2019, dan zit er geen verbetering in. Blijkt uit een rapport van de Foreign Correspondents Club of China. 99% van alle journalisten die meededen aan de enquête zegt dat het Chinese klimaat voor journalisten niet voldoet aan de internationale standaard. China-correspondent Garry van Pinksteren vertelt dat het wel anders werken is nu er geen coronaregels meer zijn. Ja, dat is wel degelijk zo, hoor. Kijk, wat er vooral veranderd is, is dat de mobiliteit van correspondenten in China weer is toegenomen. Dus mensen kunnen gewoon meer reizen. Dat kon tijdens eigenlijk de bijna 3 jaar van corona helemaal niet. Dus iedereen bleef op zijn plek. Maar het betekent ook wel dat ook mede door dat meer kunnen reizen, mensen ook weer meer geconfronteerd worden met obstructie of met politie die ze hindert. En dat ze dus op veel manieren last hebben dat ze eigenlijk ook nog steeds niet goed hun werk kunnen doen. En het is opvallend dat dus niemand heeft gezegd de omstandigheden om te werken zijn nu

Nooit meer naar Arnhem. Nooit meer naar Arnhem. Ja, dat zou dan misschien zo zijn. Vitesse is nu door het verlies naar de laatste plaats gezakt. Ja, als die dan in een andere divisie terechtkomen, dan zouden ze nooit meer naar Arnhem moeten. Dat is een beetje het idee dan, denk ik. Ja, omdat Vitesse zelfs misschien het voortbestaan wordt bedreigd. Dat dus dan zou ook de nog club inderdaad helemaal verdwijnen. Ja. Ik denk dat ze het daarover hebben. Dan is het nog definitiever nooit meer naar Arnhem. De voetballers van Fenerbahçe zijn gisteravond in de Supercup-wedstrijd tegen Galatasaray al na 1 minuut van het veld geropen. En dan hebben we het over Turkse voetbal. Galatasaray maakte een snelle openingsgoal. En daarna werden de spelers van Fenerbahçe door hun trainer alweer naar de kant geroepen. Was te horen bij Ziggo Sport. Gaat hij ze eraf halen? Ja, hij haalt ze er vanaf. Ze vinden het ook meteen mooi geweest. Ja, dit was misschien ergens wel te verwachten. Oh, jongens, dit is toch wel bizar wat we hier te zien krijgen. Ze zijn aan de wedstrijd begonnen, maar na een minuut is het dus klaar. En het was dus inderdaad al een beetje te verwachten, want Fenerbahçe had die wedstrijd helemaal niet willen spelen. De club ligt met de Turkse voetbalbond overhoop na ongeregeldheden rond een wedstrijd vorige maand. Uit protest stuurde Fenerbahçe een jeugdteam het veld in gisteren. En na een minuut vonden ze het dus alweer mooi geweest. Trainen voor een marathon, dat is al zwaar genoeg. Voor sommigen is er nu nog een extra hindernis, namelijk de Ramadan. Schrijver Karim Amgar doet komend weekend weer mee aan de Marathon van Rotterdam. Dan is de vaste periode inmiddels voorbij, maar tijdens de voorbereidende trainingen nog niet. Tegen Omroep Rijnmond zegt de schrijver dat het waarschijnlijk niet heel gezond is, maar hij gaat goed doordacht te werk, zegt hij. Je moet veel koolhydraten stouwen op de momenten dat je mag eten. Vaak heb ik vroeg in de ochtend helemaal geen zin in pasta, maar dan maak ik het toch. Koffie erbij en door eten maar. Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Het aantal files neemt alweer af. Zitten nu op zo'n 260 kilometer alles bij elkaar. Op de A50 Apeldoorn richting Zwolle staat 7 kilometer file tussen Vaassen en Heerde. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. Welcome to Everybody Rules the World. Tears for Fears. Niet alleen voor winnaar Mathieu van der Poel was het gisteren flink doortrappen tijdens Parijs-Roubaix. Ook in de staart van het peloton werd volop gestreden. Onder andere door Jardy van der Lee, die in zijn eerste jaar als profrenner meteen de kassei op mocht. Hij was een van de 59 debutanten die in Compiègne aan de start stonden van de zwaarste koers van het jaar. Verslaggever Steven Dalebout volgde van der Lee. Het is 10:30 in de Franse ochtend en daar komen 7 felroze renners van het startpodium afgereden. Ze rijden voor Education First en de laatste van het groepje is Jardy van der Lee. Hij is voor het eerste jaar prof en reed deze wedstrijd nog nooit. Goedemorgen. Goedemorgen. Heb jij enig idee wat jou te wachten staat vandaag? Ja, ik heb het parcours bekeken, dus ik weet wat te wachten staat, maar het wordt een heftige strijd. Wat zie jij als jij het parcours bekijkt? Ja, echt heel veel kasseien, dus het belooft spektakel. Je eerste jaar bij de profs, je eerste volledige jaar. Weet je nog wat je een jaar geleden deed, rond deze tijd? Een jaar geleden toen reed ik gewoon criteriumpjes in Nederland. Dus dat is heel wat anders dan dit natuurlijk. Van der Lee reed vorig jaar nog bij wielerclub Willebrod Wil Vooruit. En was een goede e-racer. Racen op de home trainer is dat. Hij deed dat zo goed dat hij een plekje kreeg bij de World Tour ploeg van IF. Ik dacht gelezen te hebben dat jij een klimmer was. Ja, dat ben ik normaal gesproken ook. Wat doe je hier dan? Ja, dat is ook een goede vraag. In principe is het op dit moment een beetje schaarste aan renners. En hadden ze een renner nodig om te starten. En het is een hele mooie ervaring dat ik dit kan doen. En misschien is het once in a lifetime. But ik kijk er heel erg naar uit en we gaan zien hoe ver ik het kan schoppen. Dan heb je in ieder geval achter je naam staan. Is dat het doel vandaag? Het velodroom in Roubaix halen? Voor mij is dat wel echt een droom, zeg maar. Dus om gewoon überhaupt de finish te halen en hopelijk binnen tijd. En ik verwacht ook dat de race ook wel wat meer hectiek meebrengt. Ben je bang? Nee, niet echt per se bang. Want het kan natuurlijk overal gebeuren in elke wedstrijd. Maar je weet dat hier de kans net even wat groter is. Voor het busje van de bezemwagen blijven. Dat is wel het doel. Ja, maar ik denk dat ik het wel ga halen, dus dat komt goed. Succes. Dankjewel. 3, 2, 1, c'est parti! Nou ja, in de hectiek van Parijs-Roubaix weet Van der Lee vandaag niet heel lang overeind te blijven. Al in het eerste uur is er een grote valpartij. Van der Lee ligt even op de grond, maar staat weer op. En daarna zien we hem niet meer terug. Tot op de wielenbaan in Roubaix. Mathieu van der Poel is al lang gehuldigd. Het muziekje, het ceremoniemuziekje is afgelopen. Het is stil in het stadion. Maar er druppelen nog renners binnen, zoals nu ook Jardy van der Lee. De verzorgers pakken meteen een hersteldrankje erbij. En Van der Lee komt nu recht op ons afrijden. Ja, die finish, hè? Fucking hell. Je hebt het gehaald. Ja, ja, zeker. Je had het vanochtend al gezegd, hè? Ja, ik moest hem gewoon halen, die wielenbaan. Dus wel gaaf dat het dan ook gelukt is. Het is hartstikke knap, want ik zie ook dat jij je broek kapot hebt. Schrammen op je arm en ook op de heup. Je bent gevallen, hè? Het was een zware dag voor je. Ja, klopt. Op een gegeven moment aan het begin bij een vervalpartij betrokken geraakt. En vanaf daar was het gewoon overleven en zover mogen komen. Wat heb je verder nog meegemaakt? Ik ben uiteindelijk zonder bidons geraakt. En toen hebben we met 4 man bij een camper hebben we wat water gekregen en cola. Je bent gewoon langs de weg gestopt? Ja, we moesten wel, want anders dan hadden we het sowieso niet gehaald. Hadden we misschien krampen gehad en dergelijke. Dus toch wel echt super blij dat die mensen nog water konden aanbieden en cola. Dus super blij met dat. En ben je met dat groepje ook naar de finish uiteindelijk gereden? Ja, uiteindelijk moest één iemand nog los aan het eind. Maar we waren de hele tijd wel met z'n allen. En

Hamas wil een permanent staakt het vuren en een terugtrekking van de Israëlische troepen uit Gaza. Drie hulporganisaties stappen naar de rechter vanwege de rol van Nederland bij de migratiedeal tussen Turkije en de Europese Unie in 2016. Als gevolg daarvan werden veel migranten onder slechte omstandigheden opgevangen op Griekse eilanden. Nederland was bij het sluiten van de deal EU-voorzitter en daarmee volgens de hulporganisaties medeverantwoordelijk. Twee agenten die afgelopen nacht gewond raakten in Bergijk in Brabant zijn weer thuis. Hun auto raakte van de weg en kwam tegen een boom terecht, waarna ze zijn nagekeken in het ziekenhuis. Volgens de politie reden ze over een hobbelige zandweg. Eerder in de nacht was er een melding over een schietincident in Bergijk. Daarbij raakte niemand gewond. Er werden wel twee voertuigen vernield. Of de gewonde agenten op weg waren naar die melding is onbekend. Sahara-zand heeft gisteravond op veel plekken in het land voor een bijzondere rood-oranje gloed gezorgd in de lucht. Die was vooral te zien tijdens de zonsondergang. De laatste jaren komt er vaker Sahara-zand onze kant op. Wind die ontstaat ten zuiden van de Sahara neemt het stof uit het woestijngebied mee. Dat gebeurt op grote hoogte en over lange afstanden. Als het gaat regenen, daalt het stof neer. Dat is te zien op bijvoorbeeld tuinmeubelen en auto's. Het weer vanochtend af en toe zon, tot halverwege de middag overal droog en 18 tot 22 graden. Later vanmiddag vanuit het zuiden wat regen. Vanaf morgen kouder en wisselvalliger. Verkeersinformatie, Erwin Hart. Aantal files neemt verder af. Ongelukken en pechgevallen veroorzaken nog de meeste vertraging. Een ongeluk gebeurde op de A10 met een auto en een bedrijfs- of een bestelwagen richting knooppunt Koenplein bij knooppunt de Nieuwmeer. 8 kilometer file, een half uur vertraging zijn twee rijstroken dicht. Omrijden kan via de A1 en de A9 op de A50 Apeldoorn richting Zwolle door een kapotte vrachtwagen. Tussen Vaassen en Heerde nog steeds 7 kilometer file, vertraging bijna een half uur. A67 Eindhoven richting Venlo door een ongeluk tussen afrit Panningen en knooppunt Zaderheiken. 7 kilometer file en een half uur vertraging. Ster. Papa, wanneer komt de hartaanval weer terug? Ik ben Bas Muis en 2 jaar geleden kreeg ik een hartinfarct. Gelukkig gaat het nu weer goed met me. Mede dankzij het werk van de Hartstichting in de afgelopen 60 jaar. Toch is er meer onderzoek nodig, want niet iedereen heeft evenveel geluk als ik. Dus geef aan de collectant of ga naar hartstichting.nl. Samen maken we iedereen gezonder. Toch, pap? Aantrekkelijk rendement met gespreide zekerheden? Beleg in het 9e zakelijk hypothekenfonds van Mogelijk. Uw belegging is geborgd met het recht van eerste hypotheek. Meedoen kan vanaf 100.000 euro. Mogelijk.nl. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunningplicht voor deze activiteit. Je wil van het gas af en denkt een goede oplossing gevonden te hebben. De elektrische cv-ketel. Goedkoper in aanschaf en makkelijker te plaatsen dan een warmtepomp. Maar wat je niet weet, is dat je een energieslurpende hoofdpijnmachine hebt laten installeren die je duizenden euro's aan stroom kost. Vanavond in Radar, Avrotros, iets voor 8:30 op NPO 2. Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl. Moet je nou eens horen. De vakman van Hubo meet, maakt en monteert elke hort voor elk raam en iedere deur. Zo hou je muggen, vliegen en pollen buiten je huis. Horren plaatsen? Ga naar Hubo, de bouwmarkt die echt helpt. In ander positief nieuws. Supermarktketen Jumbo stopt met kiloknallers. En Jumbo stopt met kiloknallers. Wat een geweldige stap. Jumbo stopt met kiloknallers. Jumbo, Jumbo, Jumbo, bedankt. Feestelijk nieuws verdient het om feestelijk gebracht te worden. Wat een geweldige stap, Jumbo. Bedankt namens iedereen die beter wil. Minder dier, meer plant. Pak het dier. Jumbo, Jumbo, bedankt. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. In de rechtbank van Arnhem begint zometeen de zaak tegen 7 mensen die betrokken zouden zijn bij het verstrekken van het zelfdodingspoeder Middel X. Buiten de rechtbank is een demonstratie aan de gang. Verslaggever Roel Pauw is daar. Roel, wie zijn die mensen die daar protesteren? Ja, voor het gerechtsgebouw is inderdaad een actie gaande van ongeveer 40, 50 mensen die sympathiseren met de verdachte. Ze vinden dat je hen niet moet neerzetten als criminelen, maar juist als mensen die willen voorkomen dat mensen zichzelf op een, zoals zij dat zeggen, soms gruwelijke en vooral ook eenzame manier van het leven moeten beroven. Volgens hen is het eerder een daad van barmhartigheid dan een misdrijf. Maar ja, de wet zegt wat anders. Het is de bedoeling trouwens dat ze tijdens een sit-in de hele dag voor de deur van de rechtbank blijven zitten en af en toe lawaai gaan maken, dat dan ook in de zittingszalen te horen zou moeten zijn. Want deze zeven staan inderdaad in die rechtszaal. Waar worden ze van verdacht? Nou, twee van hen zouden dat middel X ook daadwerkelijk hebben verstrekt. En zij worden om die reden verdacht van hulp bij zelfdoding. Dat is verboden in de Nederlandse wetgeving. Dus daarvoor staan zij terecht. Maar voor alle zeven verdachten geldt dat ze hebben meegedaan aan zogenoemde huiskamergesprekken. Tijdens die gesprekken werd informatie uitgewisseld over zelfdoding. En dat is op zichzelf niet verboden, maar het Openbaar Ministerie zegt dat het daarbij ook ging over dat middel X. En dus, redeneert het OM, hebben de deelnemers op die manier meegewerkt aan het mogelijk maken van het verstrekken van een verboden middel. En omdat ze dat samen deden, spreekt het Openbaar Ministerie zelfs van lidmaatschap van een criminele organisatie. Je houdt je met z'n allen bezig met iets wat strafbaar is, dus ben je lid van een criminele organisatie. Nou zeggen die medestanders dus van, dit is hulp bij humane zelfdoding. Maar juist dit middel, X, een groep nabestaanden van mensen die het middel hebben gebruikt, willen dat er zo snel mogelijk een verbod komt. Waarom is dat? Ja. Nou ja, zij zeggen dat de Nederlandse overheid er is om de burgers te beschermen. Dus dan moet je alles in het werk stellen om te voorkomen dat middelen op de markt komen die door mensen kunnen worden gebruikt om een einde aan hun leven te maken. En dat middel X, dat trouwens een conserveringsmiddel is dat ook in de levensmiddelenindustrie wordt gebruikt, maar in hoge dosering tot zelfdoding kan leiden, is nog steeds wel te krijgen vanuit het buitenland bijvoorbeeld en online. En deze nabestaanden vinden dat de Nederlandse overheid daar veel strikter tegen zou moeten optreden. Dat je dat spul niet zonder een vergunning zomaar kunt kopen. Want ja, deze mensen hebben dus dierbaren verloren aan het gebruik van dat middel X. En gaat het dan vooral om het feit dat die dierbaren het middel hebben gebruikt, of ook de manier waarop vervolgens de dood heeft plaatsgevonden? Nou ja, ik had het er net nog even over met een aantal van de demonstranten die zelf ook wel moesten toegeven dat het niet altijd zo heel erg soepeltjes gaat. Er zijn gevallen bekend dat het een hele heftige en ook wel angstaanjagende laatste gang is geweest in het leven van de mensen die dat spul hebben gebruikt. Je kunt twijfelen aan de humane manier om op deze manier uit het leven te stappen. En voor de nabestaanden is dat denk ik ook wel een reden om daar op zijn minst heel voorzichtig mee te zijn. Roel, dankjewel. Verslaggever Roel Pauw bij die rechtbank in Arnhem. Aanstaande ouders betalen hoge kosten als ze de kraamzorg voor de bevalling annuleren, ook als dat veel maanden daarvoor is. Maar vaak is niet goed duidelijk dat er aan dat afzeggen van die zorg annuleringskosten verbonden zijn die soms kunnen oplopen tot €275. Bart Kamphuis van de economieredactie legt uit waarom aanstaande ouders te maken krijgen met die annuleringskosten. Veel aanstaande ouders die melden zich bij meerdere kraamzorgorganisaties aan. Het wordt hen ook geadviseerd om dat te doen, want er is meer vraag naar kraamzorg dan aanbod. Dus je hoopt zoveel mogelijk uren dan te krijgen. Uiteindelijk blijft er natuurlijk één kraamzorgbedrijf over waar je die kraamzorg van afneemt. En dan blijkt dat je bij die andere kraamzorgorganisaties waar je hebt aangemeld, dat er sprake is van een overeenkomst waar annuleringskosten aan zijn verbonden, zonder dat je dat echt goed duidelijk was gemaakt. Nou, daar wordt heel veel over geklaagd op het internet, zijn wij achtergekomen. Onder andere door Arjan Groen. Hij vertelt wat hij en zijn vrouw meemaakten toen ze kraamzorg zochten voor hun eerste kindje. Zij had zich georiënteerd op die website, ze had daar een account aangemaakt en was zich verder niet bewust van enige verplichtingen die ze was aangegaan. En, nou, toen hebben we nog wat andere kraamzorgorganisaties vergeleken en op een gegeven moment zijn we bij een andere organisatie uitgekomen. En daar hebben we een intake gehad en hebben we de kraamzorg afgenomen. En toen kregen we opeens een belletje van de kraamvogel, een paar weken of misschien een maand later, van: kunnen we een intake met u inplannen? En toen zei mijn vrouw uiteraard van: nee, dat hoeft niet, want wij hebben al ergens anders kraamzorg geregeld. En toen zeiden zij van: ja, maar u heeft een overeenkomst met ons, dus dan moet u annuleringskosten betalen. Ja, en toen dachten wij: ho even, volgens mij hebben wij niks met u te maken tot nu toe.

Goes Around, Comes Around van Justin Timberlake. Ze is nog maar 22 jaar, maar basketballer Caitlin Clark zorgde de afgelopen weken voor bomvolle stadions en miljoenen kijkers in Amerika. Gisteravond speelde ze in de finale van het Amerikaanse universiteitsbasketbal. Here's Clark, wheeling, taking, and banking it home. She was an unstoppable force last season against Iowa, but was coming off the bench. Clark! Ja, ze is niet te stoppen, concluderen ze. Shatila van Ginsven, oud-prof basketballer. Goedemorgen. Goedemorgen. Clark wordt door kenners en grote basketbalnamen fenomeen genoemd, hè? Wat maakt haar een fenomeen? Nou, ten eerste op deze leeftijd, 22 jaar, op college heeft ze al de meeste kijkers bij elkaar gesprokkeld die ooit een basketbalwedstrijd heeft gezien. Dat zijn 14,2 miljoen kijkers die ESPN de afgelopen dagen door haar heeft bereikt. En de NBA, de mannen NBA, die bereiken er vaak in de finale ongeveer 10 miljoen. Dus dit is echt al een fenomeen. En dat komt niet zomaar, want Caitlin Clark is de hoogst de meeste puntenteller momenteel. Dus ze heeft met 3.951 punten in de NCAA, in haar collegecarrière, de meeste aantal punten bij elkaar geschoten die ooit een speler heeft bereikt in de mannen- en in de vrouwensport. Ja, dus ze scoort heel veel. Is het ook mooi om naar haar te kijken? Ja, je zou het niet zomaar verwachten. En dat is, meeste mensen denken altijd van, oh, dat vaak zijn het African-American athletes of de atleten die uit UConn komen. Dat UConn is natuurlijk een van de succesvolste college teams in Amerika. En het is vooral mooi om te kijken hoe zij Iowa naar een groot succes heeft bereikt. Iowa is een college team in Amerika die niet veel succes kende. Een gemiddeld team was, die geen grote spelers kende. En Caitlin Clark kwam in dit team en heeft de afgelopen twee seizoenen dit team, die vrij weinig had bereikt daarvoor, naar de NCAA Championship Games gebracht. Niet gewonnen, uiteraard, maar wel om op zo'n hoog podium te spelen en om in haar eentje eigenlijk dit team naar boven te leiden, is enorm uniek. Ja, dus ze hebben de finale gehaald, maar net niet gewonnen dus. Net niet gewonnen, maar nogmaals, omdat dit team vrij weinig heeft bereikt, is het zo bijzonder dat zij het in haar eentje de kar heeft getrokken. Je ziet, als je kijkt naar andere teams, zijn het altijd meerdere spelers die het team trekt. En om zo'n speler te hebben voor een team die weinig heeft bereikt, is uniek. Ook omdat zeg maar de coaching de ervaring vaak niet heeft op dit hoog niveau. De medespelers niet de ervaringen hebben. Er is geen geschiedenis in dat team vaak die de ervaring kan trekken en die door kan geven aan spelers. En ook hoe je om moet gaan met media-aandacht. Hoe je om moet gaan met de druk van de fans die heel vaak tegenjuichen. Want de fans die gaan vaak juichen juist voor de teams die al veel hebben bereikt. En vaak de populaire teams. Dus om nu twee keer achter elkaar op zo'n groot podium te staan, bij de beste twee teams te horen van heel Amerika, is enorm uniek. En vooral met haar puntentelling. Deze vrouw heeft voor vrouwensport nu al heel veel meer gedaan dan een vrouwen-NBA-speler tot nu toe heeft bereikt. Dus ik ben enorm trots op haar. Want er kijken dus heel veel mensen naar. Gaat zij nu naar professionele basketbal? Ja, dat verwacht iedereen zeker van wel. Ze staat nu op de nummer 1 plek in de draft. En de draft betekent dat is een picklijst waar de professionele teams in basketbal, dat is de vrouwen-NBA in Amerika, nu kunnen kiezen welke spelers zij in hun team willen van college. En Caitlin Clark is nu op de nummer 1 lijst. Desondanks ze de championship niet gewonnen heeft, staat ze alsnog op nummer 1. Dat heeft naar een duidelijke reden door haar scoringspercentage, door de leider op het veld die ze is. Dus zij gaat zeker de WNBA. En ik denk zeker dat ze ook de eerste keuze is. Ja, en dan kunnen dus mensen volgend jaar, volgend seizoen, naar haar kijken in het professionele basketbal. In het professionele basketbal. En wat mooi hieraan is, is dat gewoon ook de grote NBA-spelers haar toejuichen. Je hebt LeBron James die haar toejuichen. Michael Jordan vindt haar fantastisch. Grote andere spelers in de mannensport die haar toejuichen. Ze verandert de vrouwensport. En dat heeft ze niet met college basketbal gedaan. En ik weet zeker weet ik dat dit de vrouwensport, dus de vrouwenprofessionele sport, ook omhoog gaat tillen. Want de stadions waar zij speelt zijn altijd uitverkocht de afgelopen 4 jaar. En de professionele teams, ze kunnen niet wachten om haar in haar team te krijgen. Omdat de ticket sales gaan omhoog, de rechten worden verhoogd omdat Caitlin Clark nu op tv te zien is. Dus het is echt een sensatie. Dus ik hoop ook echt dat in de professionele NBA, vrouwen-NBA, zij nu ook de sensatie daar gaat dragen die het verdient. Omdat dit hoort gewoon gezien te worden. Een fenomeen. Ja. Een groot fenomeen, inderdaad. Rechten man en vrouwenrechten, maar recht. Bedankt. Kjetila van Ginsven, oud-prof basketballer. Reactie. Aan de redactie. Zuid-Amerika-correspondent Nina Jurna vertelde over de internationale verbazing na de arrestatie van de oud-vicepresident van Ecuador in de Mexicaanse ambassade van dat land. Normaal gesproken is de ambassade van een ander land verboden gebied voor de politie. Luisteraar Misa vraagt zich af hoe een ambassade eigenlijk aan haar grondgebied in een ander land komt. Ja, nou is het niet zo dat ambassades echt op een stuk grondgebied staan die door het gastland zijn afgestaan. Dus bijvoorbeeld de ambassades bij ons in Nederland zijn wel gewoon Nederlands grondgebied. Alleen er bestaat onschendbaarheid van ambassades en diplomaten, zodat ze bijvoorbeeld in oorlogstijd of bij politieke spanningen hun werk gewoon kunnen doen. En op die basis worden normaal gesproken dus ook mensen die asiel aanvragen in zo'n ambassade niet opgepakt. Dus als het ware neutraal terrein. Ja. Op basis van Amerikaanse media vertelde ik dat een deel van Amerika zich voorbereidt op een totale zonsverduistering vandaag. In de strook van Mazatlan in het oosten van Mexico tot Montreal in het zuidwesten van Canada wordt het vandaag vanaf een uurtje of 9 's ochtends lokale tijd donker. Montreal in het zuidwesten van Canada? Nou nee, laten onder andere Dirk-Jan, Eef en Gerwin weten. Als je in het zuidwesten van Canada bent, ga je niks zien van de zonsverduistering, schrijft Gerwin. Ja, klopt natuurlijk. Ja. Dat ligt in het oosten van Canada. Vancouver, dat is Zuidwest-Canada. Maar inderdaad, je moet naar Montreal, het oosten van Canada, als je iets van die zonsverduistering wil zien. En dit weekend was het NK legpuzzelen. Verslaggever Onno Beukers maakte een reportage van de teamsfinale. En dat levert ook nog wat vragen op van luisteraars. Mijn naamgenoot Wouter wil weten hoeveel stukjes de puzzel was van de finale. Daar ben ik nou zo enorm benieuwd naar. Nou, ik eigenlijk ook wel, Wouter. Kasper wil graag weten of de deelnemers allemaal dezelfde puzzel hebben gekregen. En Willem Albert is nieuwsgierig naar de precieze tijd waarin de winnaars de puzzel hebben kunnen maken. Nou, we hebben het even de spullen erbij gepakt, hoor. Ja, het reglement. De statuten en de reglementen. Precies. Alle teams die maken dezelfde puzzel van 1000 stukjes. Mm. En niemand weet van tevoren natuurlijk wat de afbeelding is, want ja, dan kun je je voorbereiden. En de top 3 is echt geweldig. De winnaars, de puzzelpoezen. Ja, die naam hoorde ik ook voorbij komen in de reportage. Vond ik een mooie, creatieve naam alweer. Prachtige naam. 53 minuten en 18 seconden over een puzzel van 1000 stukjes, ja. Dus. Op nummer 2, Jan, we hebben haast. Ja, verwijzen natuurlijk naar Jan van Haasteren, waarvan de puzzels gemaakt worden. 53 minuten, 25... Dat scheelt dus scheelde maar een paar seconden, ja. Dat is één puzzelstukje te laat. En op 3 ook een prachtige naam. Oh, had ik nog thee? Die deed er 56 minuten 50 over. Oké, nou dan hebben we alle statuten en reglementen en statistieken weer op een rijtje. 3 voor de dag. De Europese voetbalbond UEFA die behandelt het verzoek van bondscoach Ronald Koeman om de EK-selecties uit te breiden. Koeman pleitte voor bredere selectie komende zomer in Duitsland. Ook andere coaches willen een groep meenemen van 26 spelers in plaats van wat het nu moet zijn 23. Israël praat verder met Egypte, de VS en Qatar over een wapenstilstand met Hamas. In die onderhandelingen lijkt na weken stilstand wat meer beweging te komen, vertelt journalist Ralf Dekkers in Tel Aviv. Een Israëlische functionaris zei hier op het nieuws dat ze dichter bij een akkoord zijn dan ooit, of in ieder geval sinds het vorige akkoord van eind november. Hamas in ieder geval publiekelijk blijft eisen dat er een einde aan de oorlog komt en dat Israël zich volledig terugtrekt. Eind februari legde de rechtbank 3 keer levenslang op in het Marengo-proces. Vandaag, ruim een maand later dus, begint alweer het vervolg van deze beladen rechtszaak, het hoger beroep. En ook verslaggever Matthijs van der Wiel is er weer bij. Matthijs, het is wel op een andere locatie, hè? Ja, dat was toen het proces in de bunker, de extra beveiligde rechtszaal in Amsterdam-Osdorp. Maar het hoger beroep dient op een andere plek, namelijk in het justitieel complex op Schiphol. Rechtszaal die je nog wel kent van het MH17-proces en het proces tegen Geert Wilders onder meer werd daar gehouden. En het zijn altijd praktische redenen, de keuze van een beveiligde rechtszaal, want er zijn er maar 3 van in Nederland. Maar het heeft ook nadrukkelijk nu een symbolische waarde, een nieuwe ronde, nieuwe kansen op een nieuwe plek. Het moet ook het idee geven van een nieuwe start. Nou ja, de beveiliging, enorme beveiliging met de marechaussee zie ik hier, helikopters in de lucht, die blijft even hoog als daar in ons dorp. En in dit hoge beroep ook weer al die verdachten, alle 17? Niet alle 17, bijna wel. Er zijn er 3 die niet in beroep zijn. 14 zaken zijn het die nu dienen. In het ene geval ging het Openbaar Ministerie in beroep, want het OM had een aantal keren een hogere straf geëist dan uiteindelijk werd opgelegd. Maar er zijn ook verdachten die hun straf aanvechten, waaronder de hoofdverdachte Ridouan Taghi, veroordeeld tot levenslang. En ja, als je levenslang hebt, dat geldt voor iedere levenslang gestraft, dan heb je natuurlijk niks te verliezen. Dan is het ook geen gok om in hoger beroep te gaan. Hij gaat... De verbinding valt weg. Maar we horen Matthijs van Wiel later vandaag volop hierover. Zometeen Spraakmakers, Roos. Met Stand.nl, meteen om 9:30. Zoals altijd, de stelling vandaag. Het is ondraaglijk om nu Ajaxie te zijn. Het gaat zacht gezegd helemaal niet goed met deze club. U kunt er nog over meepraten. Bel 0800 1101. Wouter heeft nog de hoofdpunten van het nieuws. Fijne dag.